الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف نازل شيو پداسي وخت کې ډېر مشکلات وو صحابه کرام باندې، ځکه د لسم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه مقام معظمه کې دا ژوند ډېر سخت و، چې بیا دارالسلام کال باندې دا هجرت وشو. نا سورتم پدی کې دولسم دی، ترتیب کې او کالم دولسم د نبی علیہ السلام د نبوت، چې د مکه مشرکانو ډېر سختې شروع کړې په صحابه کرام باندې. تفسیری خازن کې وایي چې دا بای صحابه کرام تپوس کړو او سوال کړو د پیغمبرنا، چیر کدا سی یو صورت نازل شو چاری کی زمونږ لپاره تسلی حاصل شي. امونږ ته د بخانو مؤمنانو حالات بیان شي، زمونږ لکوټی طبیعت ښه شي، دا مشکلات به په مونږ باندې آسان شي. نو دا صورت په هغه وخت کې نازل شوی و. اول مقصد په دې کې تسلی وه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا، او ورسره ورسره تسلی وه صحابه کرام دا په بیان د حال د یوسف علیه السلام سره. او په دې کې اول غټ مقصدونه چاري ته اشاره کړی دا نو شپګو، اول مقصد پکې دا او چې د الله تقدیر او د الله فیصله څوک نشي واپس کولی. څنګه چې فیصله کړی و الله پاک د یوسف علیه السلام کې چې زه به دې د زمانی بادشاہ جوړوم، کار کلی هر څومره وخت پکې تیر شي ولیکن داسې به کوم، نو فیصله الله کار کړه حکمخ ته ډیر مشکلات رالو قسمه قسم، لیکن هغه فیصله په خپل ځای واقع شوه. دی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم له تسلی وا چې ستا په حق کې هم ما فیصله کړی ده، چې توا مدینه کې سو وخت یې رہی اتکالا یا زور، او بیا به الله تعالی دا مرتبه او شان درکړي چې مکه معظمه فتح شي او ټول خلق با تا تا ملامت شي. دا فیصله الله کړی دا ته مطلب دی، دا څوک نشي واپس کولی. دویم مقصد پکې دا و چې صبر او استقامت دا مفتاح الفرج، دا د خوشحالۍ چابی ده. چا چې صبر او استقامت اختیار کو، الله په د مشکلاتو نفس اسانی راولي، خوشحالي راولي، فراخي راولي. دریم مقصد په کې داو چې الله چې چا په حق کې اراده د خپل فضل او د احسان وکي، چې زه په دې باندې احسان کوم که دنیایي که د آخرتي. که ټوله دنیا را جمع شي هغه ته نشي اغستې، او سلورم داو چې عقل چې الله انسان لور کړی دی دا یو داسې قیمتي جوهر دی چې د دې په ژوند دی په دې دنیا کې په باندې مشکلات اسانی چې دا عقل نکار اخلي پیر مشکلات په اسانی. بینزم داو چه دا حسد کون کی و دا دشمنی کون کی انجام رسوائی و ذلتی. سوک چه چا سر حسد کئی دشمنی کئی وچ پو وچا دا غا انجام با رسوائی و ذلتی. رونو دا یوسف علیہ السلام تاو گو رکنا یا مشرکین مکہ تاو گو رکنا پیغمبرانو سره حسد او عداوت کو. شپګم داو چې پاک دامنی او ښه اخلاق د انسان لره دشمنانو په میند کې معزز وګرځي، عزتمنی یې کې داغي په میند کې. دا شپږ غټې خبرې دې سورې ته یو څو مسائل دي، انور پکې زیات حکمتونه او علمونه او معرف دي د الله رب العزت. اول د قران تعریف، او بیا ورپسې تصدیق د رسالت، او بیا مقاصد د سورۃ یوسف په شروع کې. الف لام را الله پوری پاسل مطلب د دې. تلک آیات الکتاب المبین، دراتلون کی په دې صورت کې آیاتونه دي د هغه کتاب چې مبین دی. مبین وته ولي وي یو په دې معنا چې چخکار کون کې دے عرب قوم تا پل اعجاز عرب قوم چیغی پا خپل عربی لغت باندی پخر کاؤ نظر قرآن مقابلے او نکلی شوا نیو سورت راولا نیو نظر قرآن داغی کمزوری خکارکڑا چه قرآن معجز کتاب دی پسمانا دی عاجز کون که دی مخالفین لرا دخپل مقابلین المبین عربو تا پورا تا خبر اخکارکڑا چه تاسو مقابل نشه کولی ادو این مانا مبین یبینو لمن تدبر تا قرآن وضاحت کیی اگا چاہتا چاہ پدی که سوچ او فکرو کی نو دا خبرہ و تا یقین تراولی چا انا من عند اللہ دا من عند البشر چا دا اللہ طرف نراغ لے خوا تا بندیان نہیں جوڑ کرے المبین دا بلا خبر اخکارک لکھا چا قرآن منزل دے دا اللہ طرف او بندہ دا سنشی جوڑو لکھا دری مدام دا مبین چا سنگا مفسرین لکی چا یہودیان ویلیو مشرکانو تا چې دې پیغمبر نه تاسو کې چې د بنی اسرائیل خپل ملک خوشام دی دا موسی علیہ السلام په مصر کې څنګه پیدا شو دا هم بنی اسرائیل کنا دا دې مصر ته څنګه رالو خپل ملک نه نو چې دا سورت نازل شو نو یې خپل جواب ملاو شو المبین بیان وک کنه چې دا په دې طریقه باندې بنی اسرائیل د خپل ملک شام نه مصر ته راغلیو دا یوسف علی السلام په وخت کې ها نری دا به خپل جواب ملو شو تلک آیات الکتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بشك من نازل کردين ذي كتاب لرا لستلشوه پداسي لغت چڑي رسان ده قرآنا مانا لستلشوه ده عربيا پڑي رسان لغت لعلكم تعقلون در دې په اړه چې تاسو په دې باندې پوه شئ د عقل نه کار واخلئ یو دا معنا ده عربي اسانه وا الله دې په اړه په دې لغت نازل کو چې خلق په پوه شي چې څوک دا وزر نه پېښ کړي چې قرآن ګران دی ځین شوم تا کولې الله وی ما آسان کو لعلکم تعقلون ارسو کس دا کولی شی تا دا عوضر نشی پیش کولی خواه چه قرآن گرانو نماز دانکو دا امدام مانا دا چیز دا سی قرآن دا عربی نازلوم کو پدی جب باندی لعلکم تاقلون چه تاوس تدیر علم حاصل شی او قرآن خود دا علمونو کتاب دکن استاسو عقل او استاسو سمج او استاسو پوڑی رشی پدی سر عقل پا قرآن سر دیاتی گی خواه خلقی عقل پا ٹکر و باندی سوئی نکن عقل پا ٹکر ندکی عقل پا قرآن سر دیاتی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ خواه نحن نقص عليك احسن القصص. التمهيد دي واقعات يوسف عليه السلام تا مونږه بیانو پتا باندې یو خسته بیان قصص بیان توي چې څوک بیان کوي هغه ته قصص وي. ها کله طرف نه یم کله پیغمبر د طرف نه یم کله بندیانو طرف نه یم بیان ورته وي. ها مصدر دی او یو قصص دی هغه جمع ده د قصتون قصص معنا ډیره کیسې له خلکو چې کتابونه جوړ کړی قصص الانبیاء انبیاء کیسې د ځان نه جوړ کړی دومره جاهلان او بدبخت خلق ده تاسو د انبیاء نه خبرې الله چې بیانینو هغه به صحیح کیسې تاسو خبرې نو ټول دروغ جوړ کړی په پیغمبرانو ابیا په قصه د یوسف علی السلام کې توبه توبه ځانونه هلاک کړی. ها ډیر ښه بیان بما وحینا الیک هذا القران دا ستاسو د رسالت دلیل دی که څوک شک کوي په دې کې چې ته پیغمبر یې او کنه نو دا ستاسو دلیل دی چې دا واقعات تاسو له درځي دا واقعات تاسو اورېدلې دي چې نو دې اورېدلې ځکه الله ما ته وحي کوي الله یې مونږ وحي کوي تاسو د دې قران نو ځکه تا خبرو د داسې واقعاتو نه چې څوک ته نه دي خبر دا دلیل دی استاد رسالت ولي وان كنت من قبلي لمن الغافلين یقینا وی ته مخک مخک د نازلې د قران نه خبره د دې واقعاتو نه خبره د واقعاتو د انبیانو نه تاسو یې پیغمبر کیسه نو معلومه واقع نو معلومه تاسو ته ولي معلومه شو ځکه چې موږ د توحید وکړان د تمهید شو چی دی کم دیر یو خیست بیان را روان دی چه بیان دی حالت یوسف علیہ السلام دی او احسن القصص ولی دی زکر چی بدی کدیر سمرات تی او دیر فیضی دی او دیر حکمتو ندی چلام ابن قیم چرتا یو کتاب کی وی چی فیه الف حکمن و دې کې زره حکمتونه شته هغه پکې سوچ کړی نو دلته چې علما معلوم کړی ناغدا دي چې په دې کې تعبیر دی له خوبونو بل په دې کې د انبیاو واقعات دي بل پدې کې د ملایکو حال شتا پدې کې د عام خلقو حال شته دي عوام خلق دنیا کې پدې کې د حسد او حسد کوونکو حالم بیانې پدې کې چلو فریب دا قاربو چ خپل خپلوان سړی تا باندې تا دامونک دی پرېبونه کوي پدې کې مکر او فریب د زامنوشته دي پل پلار ته چلول کوي پدې کې مکر النسای پدې کې د الله د تقدیر خبره شته دي چاوسو مقرر کړی په دې کې د تدبیر ډیر ذکر دی تدبیر چاغه ته حسن تدبیر وای نو په دې کې ډیر په تفصیل سره راوړی دې کې انجام دې د غلط محبت او په دې کې ذکر دې د محبت د خپل پلار په دې کې اخلاق د غلامانو مشته اخلاق العبید غلامانو حکم په دې کې ذکر د بادشاهانو او د غیظ احوالو په دې کې عصمت د انبیاء مشته چې انبیاء معصوم دي الله ساتي د هرې خطاینه په دې کې سیاست د بادشاهانو په دې کې تقسیم د معلوم شته چې خپل خلق ته او هر چا ته خپل برخه ورکول تقسیم د مال په دې کې حکم د غلو مشته سارق دا غصه حکم دی په دې کې طریقه د سفر مشته دی په دې کې پیجنګلی دی او شی په خپل علامو سره او شی په پیجن په خپل علامو سره وی پیجن په دې کې عفو کول مجرم ته چې د معافی لایق نه عفو به تکه کنه په دې کې صبر د انبیاو ا دې کې دغه مشتري چې دی او ملک نه بل ملک تتلل الانتقال په دې کې بعضی د فقهي مسائل مشتري په دې کې ذکر د لوقتې منتشوي شي او په دې کې اجازت او روایت د سیر او سیاحت مشتري چې دنیا کې ګرځي د دې لپاره چې تنزه حاصل شي پر اخره شي او طبیعت کولاو شي په دې کې د جوړا مقام شته دی دې کې اصلاح د عقیدېم شته دی چې زب علیہ السلام په جین کې خپل مرګرو ته بیان کړی دی نو په دې کې رد شرک مشته په دې کې ذکر د حیوانات مشته دی بقرات چې پکې او ذکر د مارغانو پکې شته دی طیور زنده سرم پکشته دی ان یاکل او الذئب ذکر د خبز ډوډۍ پکې مشته دی د سکلوم پکشته دی سمبلوم پکشته دی وگی ذکر د خارونو امصار ذکر د جب کویم پکشته دی ذکر د قافلی او د سیارام پکشته دی او ذکر د سمن دراهم وغیرہ داومشته دی چکل یو بنده مصیبت ورکی خود معصیت نزان بچ کی تا دی نیکانو خلقو عادت تی دغه سي مصيبتونو او مشکلاتو کې صبر کول دغه سي ذکر د لوخوم پکشته دي سوا شمس قمر کواکب اکرام الضيف امیر مه احترام الا ترون ان یو فی الکیل وانا خیر المنزلین دم پکشته دي چې عربو با د پخوانا عربو نه چې مخکې قومونو با پردیلک زن لذیه کن اتخاذ الولد دغا سی ذکر دے استفتام پکشتا دے چه مسئلہ تا پوست کول دا قاضینا و دا مفتینا دا دین نورم زیاد دا احسن القصص مطلب او چې خاصه بیان دی وای نه دی اسی دا نه چې هغه قصه ویل شو اړیر خواند یو کوم نادر فیضی علوم ته نه حاصل شو او خلق د دین نه خبر شو دا د یوسف علی السلام دا غزول سو احوالونه اول حال ذکر کئ اول مرحله چری کدری خبرې د یوسف علی السلام خوب لیدل پلار ته بیانول او بیا د هغه طرف نه تدبیر او مفسرین وی دا خوب چیزی لیدو دوو کالو اذ قال یوسف لابیهم یاد کام چویل یوسف علیہ السلام خپل پلار تا یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ما خو لیدلی دی یو لستوری او ما لیدلی نور سپوږمۍ ما هغه ورته وی چې دا خو ډیر خلقو لیدلی دی چې ما خامشي شپشي خلقو ګوري نو سپوږمۍ پکې استوری پکې ابیا دا یو لستوری خو ارچا لیدلی دی ځکه هغه سوریا چې وته وی کنه سوریا یوم پا هغه چې د انګور په شانتی دی دا به نبی علیہ السلام ته یو لس ښکارېده اوس خو چاته پنځه شپږم نه ښکاري نو دا خوار چا لیدلی دی ناغوی نه داسې نه کنه رأیتهم لی ساجدین ما لیدلی دی په داسې حال کې چې ما ته سجده کوونکي دي ما ته راټیټیږي داسې مې لیدلی دی نو دا خو ناشنا لیدل شو کنه ښه دا خو ډېر د حکمت او د عبرت لیدل شو ګورار کله چې سجده دا هر چا کار نه دی دا هغه چا کار دی چې الله ول عقل ورکړي انسانان سجدي کوي ملائک سجدي کوي نو دا غیظ پر دا جمله استعمالیږي صیغه ساجدین دا د عقل منو لپاره استعمالي اده دلته کې استور ته پاره وکړو دا وجداد چې زی عمل کړي دا عقل مندو د استور داسې عمل کړي چې دا عقل مندو د کی سجده ده نو زی هم دا عقل مندو سره حساب کړو نو ساجدین یې وی ښا سجدن یې نو یې انور داسې پاز مفسرین ذکر کوي کشاف چې نبی علیہ السلام له یو يهودي راغی او ته وی چې یوسف علیہ السلام چې په خوب کې یو لستوري لیدلو دا قصص نمونه وو نبی علیہ السلام ورته وی چې کدا نمونه مې د تواغست نو ایمان براوړي هغه یاو لی وکی دا دیونم تارقو تدویم نم جریان تدرینم زیال سلورم نم ذلکتفین تدو دوو کیوی نم ذلکتفین پنزم نم قابس پسین سرا شپغم نم عمودان ذوم نم فليق فا فليق دا تم نم مصبح ذن هم نم ضروح ضاد ضروح او ذل سم نم فرق دے فارغاو نو سبا ناستو دے اولو سمنم وصاب نوگا یہودیوی چی بلکل دی رشتی آوئے خوا خداس دے رزیلان دی چی ایمان رانوڑا کنو اتن رئی خوا ازم اختنو ایکول پیغامبر باندو قال یا بنی او یعقوب علیہ السلام اے بچی ازمان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک میا مبیانوا داخل خوب پی چابان لے خاص کر دی خپل ورونو تا چو دزین امان اکی خو مطلب دائی چو بل چاہتا بے ہم نے بیانے مبیانوا خواہ زګا چې کوم له خوب د بیانولو خلق دی نو غنښت اغه نبی صلی الله علیه و سلم چې خوب بیانې نو دوه قسم خلق ته سل حبیبن او لبیبن یو سره تا ته په خپل زړه کې ډیر نږدې کنا حبیب دی هغه ته بیانو چې دې زما خیر خوا دی ما ته غلط معنا نو باسي هغه ته بیان و او یا چې ته پوي دا ډېر عقلمند انسان دی نو دغه خلق تار چا ته خو مو بیان و نو ګور خو بیانول خو جایز شی دی دې ته مباح وي ښا سګنا نه دی او دلته یعقوب علیہ السلام دی منی کو دا ولی تکدا مسئلہ پہ کنا ہوتا چکم جائز کار چداغی نشر پیدا کی گی نامان دی ابا نہ کہتا جائز کار دی خوال تشرت پیدا کی گی دی نا جائز شو دی ترک لازم دی بیا کنا خوا نزکی ہوئی زب علیہ السلام تا چتوے بیان کی ولیکن د دین بشر پیدا شي څنګه غرونه ستا جدي کنه اغا سي مستا په حق کې خیر خوان دي چری دي ته ګوري چې ګورم پلار ز سره محبت کوي همنګ ته زور نه ګوري لکه زته چې ګوري اچ بیا دا خوب بیان کې او دا خوب معنا خو بالکل ښکارا ده چې دا بیان کې وته جماعت یو له سستورو سجده کړې ده او شمس او قمر زمون کو خبرې وشورو کې ښا چې لکه کدي سستورو تکړې نه ځه خیر دي مونږ سستوريو رونه دیو ښا دا شمس او قمر دې پکې ولې راوستو بے ادب مورو پلار بتا ته سجده کوي دا د ملک خبرې وکړي او تا ته بچل ول کوي او استاد ضرر کوشش وکړي ښا ته حضرت کون کو خدا شیطانی خیال نه ښا نو ځکه امنه کو چې د دې نشر جوړیږي نو مې بیان وکړه نو ځکه سه هر هغه کار کاغه جایزي او چې ته پويږي چې د دینه باندې نقصان جوړ شي نو مې کاوه دا به راځي ډیر نو بیان وا خو خپل دیرونو ته په یقین ذلک کیدان دی به سچلو کې استاد پر یو چل په یقین ذکید چې کله نسبت انسان تکیږي مخلوق تکیږي نو هغه ته غلط تدبیر ویل شي. او چې کله نسبت الله ته کیږي نو هغه ته احسن تدبیر ویل شي، کامیاب ډیر ښهستا دي. صاحب حق کې خیرخواه نه دي. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیشک دا شیطان خاص کر دے انسان دا پارا دشمن دے ښکارا. خبر او شیطان نشورو کی زکا یادا چې د هر بد عمل نسبت شیطان ته کیږي نو قرطبی فی دلیل علی ان القرابۃ النسبیۃ من الانبیاء لا تکفی للاجتناب من الشیطان. چګور د نسب قرابت کله انبیاو سره ستاخ په ولی نسبی خدا ته د شیطان نه نشي بچ کوله. چې د انبیاو قرابت دا کافی نه دی چې شیطان نه دی بچ کی، نو فکیف تکفی قرابت الاولیاء. او چې توې د پلاني ولی زیما انو سیما پلاني بابا نو وتا بچ کی چې نن خلق په هر کې کنا په دې باندې چې زمونږه نیکو ډېر خسړې تیر شیو اړېر خکارونه کړیو نو موږ داغه په برکت باندې ته شیطان نو دشمن نبچ کی گنا. یعقوب علیہ السلام خپل زی توئی خوا چه شیطان نزان ساتا گوره، شیطان سرڑیر لوی چلو پریب دے داغن پبل سبان انشی بچ کے دے. یقیناً دا شیطان دے انسان دا پار دشمن دے اخکارا. تدبیر و توخو چې بس دا یو تدبیر دی چې دی پوجه بتو د دې رونو د شر او د ضرر نه بچ کیږي. خیال کوا راز مخ کار کوا. اوس ور سره تسلی عمر کوي او اشارتن داغه خوب معنا هم کوي چې ستاسو د خوب نه داسې معلومیږي چې الله وتعالى اوچته مرتبه ته رسي. دغه مرتبه ستاسو پاروم ډېر د فضیلت سبب دی، او بلکې دا د ټول خاندان د یعقوب علی السلام د پاره. وکذالک یجتبیک ربک، دا کعب د کمال نه شیخ القران د پینډه بوي چې کعب د کمال نه تشویذ التنشت دی ها. وکذالک دا د الله شان دی چوچتیو ورکی تالر ربستان ویعلمک من تاویل الاحادیث، او علم بدر کی تالر دا انجام دا خوبنو مجاہد سدی دوالوی چا عبارت الرویا تعبیر دا خوبنو. او دوی مانا کئی مدارکو چه احادیث الامم والکتب دمخ کی امتنو واقعات او دمخ کی کتابنو خبری مشکلی تاویل الاحادیث دغسوی و دلائل التوحید توحید دلائل پا کیوں ملی ای فہو اشارت الی النبوة قرطبیم داوی لکھا دا اشارش نبوت تا او ایدا دا اغا معجزہ دا ادا یکون معجزتا. ویتم نعمتو علیکا او پرکی نعمت خپل پتابان دی زګالوی نعمت نبوت ته رسالت ته تدین او چت بل نعمت نشتا. الله دا خپل نعمت پوره کوي پتا باندې هم هغه کې خوشک نشته ری تا باندې باید پوره کی برای راس والا یعقوب او پټول خاندان د یعقوب علی السلام تکه جته دا غزیه کنا چې دا په نسل کې او په اولاد کې پیغمبر راغ نو ټول خاندان دا معزز شو په نور خلق باندې کما تم علا بویک من قبل څنګه چې دا نعمت پوره کړی دی ستا په نیکیانو باندې مخکې مخکې چیو نیکو ابراہیم علیہ السلام جد الجد او بل نیکو اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعنی زدینی کدے جد ابراہیم علیہ السلام یہ بیرتنی کدے جد ام جد گردی دوارتے ابوینوی خوا ابو پپلار پوری خاص ندے دلتا کہ بگیو پلار نشتا دوارا نکیان دی یو نزدی دی یو بلری یو تا نکوی یو بل تا کر نکوی اقل اقداسوی نخوا پا غیبان دیم دا نعمت پورا کرده ولی اغیلینو بوت ور کرده و تم دا غیب پا نسل که نو دا نعمت پا تازکا پورا کرده اما دارک دغوی چه بأن وصلا لهم نعمت الدنيا دنیا نعمت ولهم ورکلو بنعمت الاخرت او نعمت الاخرت او سر یوزیکو سنگا جعلهم انبیاء فی الدنیا پیغمبران یمکلو وملوکن بادشاہان یمکلو ونقلهم عنها الى الدرجات العلى في الجنه او ذا اخرت نعمت خدا غدي چوجت مرتبی بولا ورقی پا جنت کی دویمداد چه ابراہیم علیہ السلام باندې نعمتون نورم کړیو بالخلتی چلاو تخپل خلیل ویلی دی والانجای من النار ازو نمرود دور نه بچ کړو وزب حلولت دا ټول نعمتونه پاغ کړیو کنه اسحاق علیہ السلام باندې اوم زکا چې دغه ولا په داسې وخت کې الله ورکو چې هغه تعجب کا مخ کې یوت کې تیر شو کنه ها نو الله زیر ورکو چې اسحاق علیہ السلام به یو مې وره اسحاق یعقوب دا نو خو الله زیر ورکو دیم دا چې ځان نه ولا نوم یې خو دا ټول نعمتونه وکړه ان ربک علیم حکیم بیشکر افتا دیر لوی علم و حکمت والا دیم داول حالتو خوب لیدل یوسف علیہ السلام پلارت بیانول او بیاد آغا تدبیر خیستا پلزیتا دادویم مرحلہ دا پدی کی دا امور ذکر کئی حسد الاخوتی درونو حسد یوسف علیہ السلام سره ویلقاو فی الجب او کوئی تغرزل ومکروم فی القمیس او کمیس کے ولی سمر مکر جوڑ کو والبکاو حد دروغ و جڑا دا دویم مرحله کې دا امور دي ښا حسد درونو بیا د پلار نه جدا کولو کوی ته غورځولو او بیا کمیس په دروغجنو وینو باندې راوړل او بیا جړا کول لقد کان فی یوسف و اخوته یقیناً ششتا دے پا دی واقعہ او پا حالت یوسف علیہ السلام کی او پا دی جن یوسف علیہ السلام کی او پا حالت درون داغ کی آیات للسائلین دیر نخی نشانی و علامی دپار داغ خلق و چیغی شوق ساتی علم تا سائلین یو دا معنی دخوا دنیا کی خلق شتا دیکن چی دا غی مطلب دا مسئلی تحقیقی چی دا مسئلہ منگا دکو زن بی پوکو ازا بالکل حقیقت تغرسو ناغا پا دی واقع کشتا کنا دیر دلیلو نئی دا پار دا غا چاچ طلب کئی دا علم يحقق المسائل اذن معنا للسائلين کوم خلق چې سوال کړو د پیغمبر نه چې دا بنی اسرائیل څنګه مصر ترالو لږې د پاره په کې جوابونه دي ښا په دې واقعې یوسف علی السلام او خاص کر د مکی والا او د پارا په دې کې ډېر عبرتونه دي کو هغه و ته سوچ کوي ښا هغه دادی چې مکی والا یوسف علی السلام سره خپل ورونو حسد کړو نن جامې سوشو او تاسو ته پته ده کنه ښا او تاسو د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره ورد استاسو ده نصب نه نه دی استاسو یورور نه دی نو تاو ده سر حسد شورو که او گورنو ده یوسف علیه السلام او گورده و پکویی که ارسو رشپی چی تیر کڑی وی کنا دا درونو دا لاسنا نیمه کیوالاو تاسو ام پیغمبر پری نخود مجبور ام کنو چاو حجرت کنو نغار سور کی لار دا کوئی نو سور روز شپی پاگی کی تیر کڑی ظالمانو تاو دا غینا کم خونی ہے دا دین عبرت واخ لے کنو وسنګ چې درونو غټول فره بونو اس پیدا ونکړه یوسف علی السلام الله خپل منزل تورسو د قصب استاسو دا دشمنه حسدونه دی پیغمبر ته هیڅ نقصان نه رسی دی ول خپل منزل ترسی ښا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف واخوهم یاد کا دا وخت چې وې دیرونو پلمینځ کې کور یو کور ده خو یو کمره کې دینه استه بل کې يعقوب عليه السلام ده عزیزا خبرې کوي ښا او هغه نه خبره کله چې وې دي چې خامخا دا یوسف ده کنه ارور د بنیامین احب الى بنا منا دا کور ډیر خواږ دي زمونږ دی پلار تا زمونږ نام زیات دي سره مینا کوي مونږ سره نه کوي دي ځان سره نه دي کوي مونږ ځان سره نه راني دي کوي دي باندې خپل ډیر سوت کوي اب مونږ نه ونحن عصبا اګورا مونگا لائقیو چی مونگ سر امین کولے مونگ سر محبت ساتلے زکا مونگا ڈلیو لستنیو خوا او ہر سکولیشو ٹول کارا و ٹول معاملہ زمونگ پسار دا فکار دارے چی دے مونگ سر محبت ساتی انا بانا لفی ظلال مبین یقیناً چې دا پلار زمونږه په یو داسې غلطۍ کې دي چې هغه ته سیاسي غلطي وي هغه ته اجتهادي غلطي وي دا اجتهاد غلط دی چې دی وی چې زما یوسف علیه السلام خوښ دی او بنیامین مې خوښ دی یعقوب علیہ السلام دماسی لور کڑی وا لیا داڑن بے وادو دا یعقوب علیہ السلام دا لیا نا دادو وزامن پیدا شو یہودا روبیل شمعون لاوی زبالون یحجر او زینا دا وزامن د لیانو دیلون بے وادو یو دوی وینزی وی زلفا او بلها مسلور زامن داغی نو دان نفتالی جاد اشیر لیا او پات شو دا خوری اوکڑا خینا راحیل دا غینا یوسف علیہ السلام و بنیامین پیدا شو دا دا راحیل اولاد دے یوسف علیہ السلام و بنیامین دا تن پیدا شو دا نور ټول گورا یو پلو اداد و بل پلو دیتا و دیر بد کاتو نمشوره کئی کلا چی ویوی چی خامخا یوسف او رور دادو دیر خواگدی زمان پلار تا زمان نام او حال دار چی منگا لو یادلیو نبیشکا پلار زمانگا پدا سی سیاسی و اجتحادی غلطه کده زلال نمراد اجتحادی خطائی خواه گمراهی تی ندمراد تکا پیغمبر تا گمراه ویل کفر ده سنگچ امام راضی وی المرادو از زلال من رعایت المصالح فی الدنیا ورد اپلار زمونگا پر رعایت باندیو او مصلحت نپوئی کی گورا دید مصلحت نا ندی خبر چو دنیا کی مصلحت دیتا ہوئی چو ساسو پکار راضی او ستا پی ضرورتو نا پورا کی گی نپاغبا نظر ساتی خوا داو لحاظ بکی خوا ادھے گورا زمان لحاظ نکی دام رازو خان للبعد عن طریق الرشد والصواب دان معنی نوا چکنی یعقوب علیہ السلام دا صحیح لارینا اوڑی دلیو نا معنی داو چی دنیا کم مصلحت وی نو آغا پکن نو دنیا خدا وی کن خان داو دیناستی جرگا کئی خان دا سو که اقتلو یوسفان قتل که یوسف او اطرحو ارضن یا کنی قتل وینو چرتو ورز ویدل را دا سو ریر لر ناشناز مکتان ارضن چیچا تفتنی خان یخلو لکم وجه ابیکم ازگار بشی تا استا مخدف لارستا سون ولی مخدب لار پس بانده مشغول ده و یوسف علیه السلام نوچه ده نینو بیا و تاسو تا خود ازگار شنو فارغه باشی کنخا وز خونه ده فارغه اخوز یوسف تا گوری بنیامین تا گوری ناغیو پاکی چاویلی اغیو پاکی مشر خو کنه یهودا خا اغا بطولو که خو کنخا چردا خو ډیر غټ ګناه دی قتل خو ګناه کبیره دی وی وتکونو من بعدی قوما صالحین شیبتا سو پست دینان داسې قوم نیکان او ډیر خوش اخلاقان یو مطلب دار چې دې نه کنه بیا موږ د پلار په مخ کې ډیر خيو اده په موږ نظر کوي د دنیا په کارونو کې ځان یادې ښا اته معنا دا چې ګناه نه توبه به وباسو کنه د ګناه علاج خوشته دی الله ته به توبه وباسو هم دغه مطلب ښا صالحین معنا اے بالتوبت اللہ تعالی اما جئتم به من الذنب دا گناہ چی مونگا اکنو بیاو اللہ تا توبہ باسو آغی دین ندی خبر چی دا توبہ نقبلی گی نمخ کے نوست چی سرے ہوئی چی چه گناه کوم خدا بیا با توبه و باسم دغه نه قبلی بلکه دغه کار کول حرام دی خواه دغه اراده کول حرام دی خواه دا توبه نه قبلی خواه. قال قائل منهم او یورور پدیکیم ادا دقا مشرو خواه لا تقتلوا يوسفا ما قتلوا يوسفا فالقوه في غيابة الجب وغردوا يدلنا چرتوا فردونگي كوي كيم چه تياري پاكي وصوك پاكي اخكارينا ذكا غيابت دا غائب نده او چه بس فناشي بس دونگي كوي كي وغردوا يلتقضوا بعض طيارتي وابخلي أبممي ذلنا سوق قافلي والا لقطبتنا جوڑكي لقطستوي كفلارك يوشي أممينو اويتا لقطوي نبت ديو سوق رواخلي ويبچ دامنگا أممنتو إن كنتم فاعلين كخامخا صبري گئنا حضرت یوسف علیہ السلام په حق کې سکول غواړي فاعلین نو بدا وي زم ما خدای راي زنو ښا ناغي چې بس یي لالا چې کوم خبر وکړه بس زمونږ د لالا په خبره باندې اتفاق دي نا خیر خوا وکنه یوسف علیہ السلام یې د قتل نه بچ کنه ښا دا ګوره زور مشورې او جرګې کوي او یعقوب علیہ السلام ته پته نشته خواکه ده وسره مونږ ویلو د صورت مقصد دا دی چې غیبدان صرف الله دی کام بیا دی او ندی خبر د غیب او ندی خبر ښا فلکور کې جرګه مشورې کیږي از قتل منسوبی جوړیږي لیکن یعقوب علیہ السلام ته پته نشته دی ښا داغه مشوره نو کړی پیغمبر ته په دارو ندوه کې هغه کې هداو مو چې وی شړای کنه کلی نه وباسه او چا وی قتل کې داغه خبرې وکنه هر زمانه کې حق تدا بندوبس کیږي ادا مشورې او جرګې کیږي ها او په دې خود ټولو اتفاق راشي چی پنای کای چتا پټی کای چتا چړو سو کی وینی نه دا مطلب دی باطل پرستون دا حق پټ کړي کنه کوی ته ورزولې دي دی ټولو سره دا کار کړي ها مطلب حق دی ذکر خو الله د انبیاو کوي خدای انبیاو نو مطلب دین دی ها نو د دین په حق کې خلق دغه مشورې کړي دي ها چتا روکی کای چرتا پنای کای چرتا پټی کای چې خلق اډ نوم ناخلی کوی ته غورځوې ګوروت نا قرانم دی خلق کوی ته غورځول او ښا قران توبه توبه سو خبر چې قران کې داسې خواږه دی ښا توبه توبه هر چا سره پروت په کورونو کې ابو جماعتونو کې لیکن دا مطلب نه څوک نو خبر ښا دې پټکړیو کنه دا قافله رااله وجا سیارتن دې شاعت قافله رااله نو راوي غستو او لا قافلې پیدا کوي کنه ها رااله بلار تکیناستو قالو یا ابانا وی چې زمون بابا جی مالک لا تمنا علی یوسف دا څه چل دی چې ته بار نه کې پمنګ باندې په حق د یوسف کې اگر ور یم له خو هغه تبعا دی ښا به ذات مطلب یې د یوسف سره دی ښا ځکه دا غنوم ناخلی ته بار نه کې پمنګ باندې په حق د یوسف علی السلام کې کوم ته چرته وایو چې دې مونږ سره پریدا نو ته نه پریده او ته پیاریږي په مونږ دې اعتبار نشته لا تمنا علی یوسف وإنا له لناصحون امون خود دا خیر خواهی کون کیو تو با امون برور سرا زمون زخده ادا خیری بیزان تکولی خوا مون خود دا خیر خواهی کون کیو سنگ استا خواخ دی ندقا سی زمونگا خواخ دی وإنا له لناصحون خوا یعنی زلطا گورا اخلیتا گورا لعل خواه چه درونو دی یوسف علیہ السلام پا خلی سمرا خواه کی خبر رازی شکری اب ازلکی صدی دغسی زہر زمانی دی باطل پرستو پا خلکی یو صدی و پا دغکی بل صدی خواه او چه لناصحون منگا خود خلقو خیر خواهی کو منگا خود خلقو تا دین رسو او منگا خود الله علم را کړی دی ادا خلق ترسو میره تمره دروغ رسای ک پټای تا خلق خبر نکو د توحید او سنت نه چې دین دغه ته وای هغه بدګنی دغه نه منی کې چې ګورې چا د توحید نوم واغستو نو ځان ته ساته مورو اسا نور کڑ پڑی او تا مخ کی کڑی دی کڑ پڑ چدا کوئی خوا دا ملکو دا خلقو کتابون او تا مخ کی کڑی دی چدا خلوی شورو دی او مدرسا کی خب پورا انتظام شوی دی دا خروس کو بس وی تاسو خمدقی پسی گرده خوا وینا لہو لناصحون دا سی ناصحین پا دنیا کی دیرشتا خوا خلق دو کشوی دی پخلی باندی ارسلهو معنا یپلارا دی پریدا زمونگا سرا مونگا جزو او ساروی بوزو سحراتا و میریتا او دی وقت که خودیر خیستا موسم دی دی پریدا مونگ سرا چی هوا خوریو کیم تفریح کی تنزه حاصل کی صحت به خوشی او دا رشتہ دے انسان دا صحت دا پارا ضروری دا چه دے دیا پا سحر کے اپ مازیگر کی چکر لگئی دا خموس و مندی خوا او ہوا دے بدلی دا صحت دا پارا دیرا مفید دا خوا پرید مونگ سرا پو وقت سحر کیم یرتع چو سریگی ویلعب علوبیو کی مندی ترلیوی وینا لہو لحافظون امونگ بازن چاپی را گرزو خوا دا توویس چین شیرانت دیکی دے مونگ خواد دد پار یو حفاظت کون کیم دغه معنا کې مفسرین امام رازی ولی په دې باندې اشکال لري چې هغه یعقوب علیه السلام ته وایي کنه چې يرتع و يلعب لوبي هغه ته نوې چې لوبي ګناه ده نه او خنډي ویل نه لوبي دوه قسم دي کنه ها یو هغه چې هغه د شریعت نه خلافي هغه کې د الله د حکم نافرمانی هغه ګناه ده ها دلته المراد من اللعب الاقدام علی المباحات هغه لوب کول چې هغه جایز دي څو ګناه پکې نشته او یو هغه یوسف به الانسان دا د انسان یو عادت ته کنه او بیا وی ل اجل انشراح الصدر چې سينو سره کولاو شي انشراح الصدر بیا بل مثال پیش کړي هغه خو بعید ده خو وی کمار ویا نبی صلی الله علیه وسلم نو قال لجابر احادیث سره غلي کنه ها تا شکر دی چی ترمیزی و ابو داود بغیرام گی چې نبی دې اسلام جابر ته ونوي چې هغه ما وعده کړی دی. هغه تپوسو کې ابکرن ام سیبن فقط فهلا بکرن تلاعبها وتلاعبك هل تذ اللعب نمره غلو کنه دا خو جایز لعب دی چې په دین کې زمانه نشته دی چې هغه یو ته ویل شي استباق دیو بل نه په منډه کې مخکې کېدل دی ابل ته ویل شي تیراندازی په خوشو باندې وشتل کول سشي وشتل دا خو د جهاد اسباب دی د جهاد دغه سي پاسونو باندې ګورډور چې وته وي ګورډور دا هم یو صحیح لبره کنه ځکه یعقوب علیه السلام هغه تن دی ویلي دا خو جائز کار نه دی ښه جساس می فی الآیت دلالتن علی ان اللعب الذی ذکروه چې دا دې کوم ذکر کړه چې وای لعب کان مباحا دا جائز و ولو لذلک کنو جائز لانکره یعقوب یعقوب علیہ السلام با وتویل چې دا مکه وای لو اس لکوس چې کملو بی دا گناہ دے او حرام دی ولی ذکر پاغی کی خویاد سطر و پردیس نشتا دے طول عورتون اخکاری دا حرام دی تک انسان دا نامنا تردنگن پوری دا عورت سکنا او طول اخکاری خلق ورتگوری انور دا سی شریعت نا خلاف کارنی دا حرام دی قال انی کوردا بیا راځي چې څنګه دی رالو د یعقوب علی السلام نه یوسف غواړي چې د مون سره بوزا نو بیا ورستو داسې وخت راشي چې بیا وت نبی نیامین غواړي چرن دې د مون سره کنه خو به ځکه چې بادشاہ په مون باندې خرچه بند کړی دا راشن بند کړی نه او دې راولې نو بیا ورته بیا راځم شوې دینو زمینی امین په حق کې وته چې موږ سره پرې دا موږ د دې لپاره حفاظت کوونکی یو کنه نل د یعقوب علی السلام یو خبره کړی دا چې فلا او خیر حافظ او هو ارحم الراحمین او هغه خبره دلته نه دا کړی زګه چې د انبیاءو مې اختیار نشته دي هغه وخت کې به تعالی د دغې خبرې ذهن ته القا کړي کنه هغې وخت کې وته نه ده کړي د الله شان دی نه نو ځکه یوسف علیه السلام ته دومره تکلیف ورسېد ښه قال او یعقوب علیه السلام انی لیحزننی یقینا زه چې یم غمجن کوي ما لره جدائی دادم و جدائی بیغم جنی ما انتا ذهبو بیهی چتا سبو زیده لرن پا خوابو این یا کلاو زئبم او پا بلا خبرا یریگم چو بخورید لر شرمخ نما تا دا دو تکلیف دی نستاز خواه دنو یا حزن دادو پا جدائی باندی او بل خوف چو سشیبه ده نو خوری گواره خواه ده دو عوضر تاوز تا پیش کوم نو این یاکو لحوز ده بخواه وانتم عنو غافلون او یه بتاسو ددنا غافلان تازو پخپلو لوبو که مشغوله او دغا کنعان چو کنعان از شرمخان نڈکو دیر دیازو بخواه از شرمخ خوبل کار نی د دې انسان سره دښمنی ده ښا قالو لن اكل او الذئب ونحن عصبه ويرونو د یوسف علی السلام کچره خور دل را شرمخ امون چلو یا دل یو څنګه ویرا نه خوري ان ایذل لقاسرون یقینا موږ با په دغه وخت کې ډیر بی غیرت یو بی خوند یو چې شرم مخصو شه دی نو موږ بلستنی یو دی به موږ نه شرم خوري نو بس پلار یې مطمئن کو په دی باندې او یوسف ایت نار روان کها فلما ذهبوا به ارکلا چی بوئی تو یوسف علیہ السلام دخ پل پلارنا پدی چل والوان دی و اجمعو اور طول اتفاق کو پدی خبرن ای جعلو فی غیابت الجبی چوگر زیدل را پیو ڈونگی کوئی کی نوی غردو اغینے ذکر کرے ای جعلو چوغر دې دلرا په یو ډونګي کوي کې نو یې ورځو هغه تفصیل الله ته معلوم دی او خلقا سي ځان کسی جوړ کړی چې بلارې باندې به واه ټکاو بلارې اده بکلی یو لمند کړه کله بل دا اوس چا دې درې بیا چې ورځو یې نو یو پوری بان خطا بل پوری بان خطا کمی سیت نویستا بس خوی غرد و قرآن دا دی قصو سر سکار نشتا دیخوا فاوحینا ایلیم اللہ ایمونگا پا دغا وقت یوسف علیہ السلام تا یو قسم الہام کو الہام دکا دغا وقت کیا گا بازوی دولسو کالو دیاردسو کالو لکه نبوت خونه دی ملاو شو تا دل تمرات دو وحینا الهام زرک خبر آچول او دا انبیاء تکیگی مخک دو نبوتنا بیا وحی شروع شی او دیتا الهام وی خواه وحی کڑی وامنگا یوسف علیہ السلام تا چې دې په کوی کې و لته نبئنهم بأمر ما ذا چې تبا خبر ورکې دې رونو ته په دې کار د دې باندې چې تا سره یو کو ظلم یو کو دې ظلم خبر به دې تور کې غلام واخو تړیر دې اتخا هغه یادې چې دې بیا په مصر کې بادشاہ ده تا بأمر ما ذا وهم لا يشعرون دو معنی دی عذیبا نپوئی گی چی دا یوسف دے دیبا تا تناستی و تا تبوئی چی بادشاہ یا ایوہ العزیز یا ایوہ العزیز دیبا داوئی تا تا چی بادشاہ دا دے لک دا پار اپلار دے بڑا دے ہو تا دا پزے بل سوک پا مونگ کیونی ساو دے مونگ تپریدہ کا نا وهم لا يشعرون اځې باندې پوي چې دا خموږ یوسف ته ناسيو نه نه و پوي په دې باندې دا لا شعورون اغه سره لګي لکه مخ کې چې مونږ وایخه چې خبر باور کې دی لره په دې عمل د دې چې وکم او په دغه وخت کې به دې نه پويږي چې دا یوسف دی وي په دا بادشاہ دې د مصر اځې معنا دا دا چې دې وخت سره شي دا کوی کې دی وی وام لا شعورون ای یوسف استادارونه ندی خبر چې یوسف بکم دې ترسی او استادارونه ندی خبر چې د نو پیغمبر جوړیږي سی خو کوی تا ورځولې خو دې ندی خبر چې دې بالله پیغمبر کوي ها دا ول پا کوی کې تسلی ور کوي دا څه او مفسرین وی دی کی اشاره ده تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره تن الی حال محمد کما ان اخوت یوسف حسدوه رونو یوسف علیہ السلام او سره حسد کړو نو کذالک قریش حسدو کا و خرجو کا دی بتاو باسی نستا حال پشان دی یوسف دی دلیل غلبتی کا و ذلتهم دا دلیل چې خدای وتا غالب کوي او دی و ذلیل کوي ان یبلغ النبوته وقت المعرفه خام دا دې سره دی ندی کی اشاره وکړه تطبیق د حال ته چې ستا حال او یوسف علی السلام حال یو بل سره مطابق دی هغه د پلار نه جدا کو کوی ته ورځو او ته د مکه معظمین او ایست یو شللینو مدینه تلاړی زوالو حال یو شان دغه سی بیا یوسف علیہ السلام الله بادشاہ کو پمې سر کې رونو او تملامت شو دغه بس الله تعالی راولي دې مکه ته په کامیابی سره دا قریش بتا تر ناستی ملامت سحال بشاند یوسف علیہ السلام دی. نو مطلب دا شخا چاگی خو یوسف علیہ السلام کوئی تو غردو او دیبات الپرستو دا اللہ توحید کوئی تو غردو لے دیں اس خلقو تسوئی بورا وجاؤو اباہم عشان یبکون راغلو پلار تا پا وقت ماس خوتن کی چی جل لیے ولی ماس خوتن کوئی چی تیاری چیوی نیم نا چی دا جلا دا دی رشتیا دا اکا دا روغ دا دیبا نکوی داو دمکر جلا دا کن یب کون خوا قالوی وی آبانا انا زہبنا نستبقو منگا تلیو ساراتا امونگا لوبی کولی دیو بل نمخ کی دو استباق و ترکنا یوسفا عندما تائنا او پریخو دمونگا یوسف علیہ السلام خپل سامان سنا ذکر وڑو کے ہو اگا خمندی نشوی والی نوار خلق کی نی کنوی دی سادرون و سپلو تکو رخا عندما تائنا زمونگا خیال نو پاک لہو زیب و اقا کارو شو چی تاسن گویلی ہوئی ملائکو دی خلق و زولی وان دخل کو خبر ہوئی ملائکو دی خلق و زولی اگا شرم خکوڑو کنا گورو تا اما انت بی مؤمن لنا اے پلارانی تو یقین کون کے زمونگ پا خبر باندی ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتی نیوم دا غا مکر او فریب دی خواه یو قسم جڑا کل یو مکر دی مسخوطن کی راتل البل مکر دی اب یادا دروغ منصوب جوڑول چفاک لہو الزئب بل مکر و جاو علا قمیسی بزمن کذب اراتلی اکڑا پا قمیس دی یوسف علیہ السلام چران کړیو پوینو دروغ جنو توبه داسي سور کړیو چې څه وایي چرته څه شی لال کړیو دا وی ویني په چولې وی به زمين کذبن دروغ جن ویني وی ها ولیکن کمیس بالکل روغ موټو نو کله چې یعقوب علی السلام وکاته کمیس تا نو په خپل فراست سره او قوت قدسی دی تویخا از انبیاوی او شو چی دروغ جندیم گورا دا کمیس نے معلوم اکڑا چی دی دروغ جندی پا خپل خبر اکیم دا علامہ تن معلوماتی کا نخوا دا تاصل فقہ ویخا اگا فقہ دائی چی دا قرآن و سنت دا آیاتن و دا حدیثن دا سی نور نور رازونا باریکات کارش دیتا ہوئی قال اوی بل سولت لکم انفسکم امران بل اعراض دا پاری نا دا سی ندار لکتازو چوائیں چو شرم اخوڑا لے لیں نا بلکې خاستکړې تاسو ته خپل نفسونو یو کار چې الله ته معلومه ده موږ ته علم نشته. او زم ورته وي یعقوب علیه السلام چې متا کان الذئب حکیما چې دا شر محکم دی دا غسم ام بی بی ایس ڈاکٹر ہو خواه دا شر محکم دیو چی یوسف علیہ السلام او خور او کمیسیتی نروغ موٹ آپا لکی خود متا کان الذئب حکیما دا شر محکل او خیار شو او تعلیم او که مدرسه که فارغ شو دستار بندی اکلا زور او خیار سو ولت لکمان او دین معلومات اکل کنا خواه صبر جمیل نکار زما خدا دے چې صبر وکوم داسې صبر چې مخلوق ته به فریاد نکوم دې ته صبر جمیل وی چې ما لا یکون شکوا الی الخلق ما لا یکون فی شکوا الی الخلق چې مخلوق ته به کې فریاد نه گیله نه هغه ته صبر جمیل وی ها نکار زما دے صبر خیستان الله المستعان وعلى ما تصفون لا الله نا مدد غختل شوی دی په مقابله دا غی کارونو کې چې تاسو یې بیانوي کتا سو ارس وای په موږ ود الله نا مدد غواړو چې الله موږ له صبر راکې یا الله موږ له استقامت راکې او یا الله موږ د دنیا دار قسم مصیبتونو نا پامن کې وساتي دا معنا دا به زمون کاری نو ښه نو ګور دی کی اشاره ده دیتا چې باطل پرستوم دغه سکار کړی دی حق پټ کړی دی چرته کوی ته ورزولې دی او باطل نه دی باطلو اغه له رنگ ور کړی دی ور چې دا رنگ کوم دی مونږ ته دی ښه باطل لے رنگ ورکڑے خلق و تخی چو گو را دا حق دے دا گو را سمرک دا خلق معشومان نا دے خوا چو با دی نپوی دیباوی دیباوی خوا دیبا دتیانو پخواوی دنن نشپیتک آل وقت چو دوبا دا اٹوبا بای دیوی دا سوکنشی کارا کولے او وېدا سه او حضرت شیخ وی چې دا با راېستی شي ټول مردو باندې ښا دا با راېستی شي دا الله یو ځل راو باسي یوسف علی السلام راوینېستو چرته یو قافله براشي د حق پرستو ادا مسله راو باسي خلقو ته ښکار کی دا دویمه مرحله وا داغی مراحلو زحالاتو یوسف علیہ السلام دریم ذکر کی وجہ سیارتن تدی مطلب الخروج من الجب یوسف علیہ السلام راوطل دکوینا والوصول الى دار العزیز او دا عزیزی مصر کور ترسی دل دیر دی عزت مقام ترسی دل سهولتونو تراغه او سخته لري شو د انقلابات راځي د دنیا ها وجات سیارتن یوسف علی السلام کوي کې پروت او رسومره چې الله تعالی علم دی ولیکن په دغه ځای باندې لار وا چې خلق باز شام روم نه مصر تراته نو په دغه لار وراته قافلی بوي زغل تکی سکسان رالو مصر تراتلو زغل دے کی دمکولا او کوئی اولی دو زغل دے کوئی دے یو تنی اولی گو چمونگ لہو براولا اگر چو برایستینو یوسف علیہ السلام پاکی خواہ وجاءت سيارة راغل يو قافلان سیاره قافلې ته ویولي قافله ګرځي ګرځي نه کومه ځمه نه کړل هغه د پاره بس کلذیه کلرازی کلذیه کلرازی دا د سیر نه وکنه سیاره مبالغه ده پاره کې ډیر ګرځي دن کې فارسلوا عارضهم نراوی لیکو دی کوئی تا اقبل ابو والا فا ازلا دلوان ناغ بوکا کتا کرا کوئی تا نو دغل توی بیاوی صبح علیہ السلام تا پذل کدا خبر واچو لشوا کدی بوکا پوری ان خلا بعدوی جبریل علیہ السلام راگی باید سوئی تا نو زکا دغا روایت کرا گلیو جبریل امین وی چې د غارځه تر سیدلې ما خو دې دوه تنو تړیر په واخره سیدلې ما یو چې کله ابراهیم علی السلام خلق ورته غارځاو نور سیدما دا ور یې را نه ځای نکی او بل چې یوسف علی السلام یې کوی ته غارځاو نو هغه لا ویخته نو رسېدلې چې زه ورسېدم او د جټکې نه او د چوټ نه مې بچ کړ کنه ها دا وروسته یوسف علی السلام په بوکا پورې اون خط نو کله چې هغه سړی وکاتو قال نو چې کله یا بشرا یا بشرا سله خوشاله کارو شوم سغلتا خوشحالی نصیب شوا بولی هازا غلام غلام ملاو شو اب یا داس غلام چه داس پا دنیا کی نشتا دا مثال خوا نو اگر دیر خوشحالی نا دا چگا ووالا خوا ار چاچی سب لی دلی دنو چگا کری دا چه هازا غلام خود ګورا دنیا پرس دی ته وی کنه ها الکه غلام وتصله وای خو غرضی کنه ها اگر رضی په هټه ور لګی هغه څنګه غلام نوم پکې هو دا چې دې ومون خرڅو کنه او آزاد سره خنشي خرڅې دې غلام خرڅېږي نو ته خو دې وجه نه غلام نوم پکې خو چې مونږ تلار ودګار شي چې مونږ تلار کولاو شي نو مستثمرین ځان لګیا دي دی کوی ته وردول غواړي چې په پته پوه شي ها دی وی چې اغي و ته غلام وی کنه نو یوسف علی السلام به ویلیو کنه چې زه غلام نیمه ویره کتر هغه ځای وی کنه کتا خبرې هم کولې شوې تا خو هغه دا فکر کړو چې که زه وایم چې زه غلام نیما نو که قتل مې کې نو سجن وکي ځکه زما دلته څوک دي دی کوم سره ارڅ کوي نو کولې شي پرې د غلام خیمه خو جو نور سره ته نو وي ښا دا غلام چو بدی کې هم پریزم دا ډېر ده راوستو مرګرو له راوستو او ټول زما مشوره وکړه چې چاته لموای ښا چې مونږ څوک مونته دي زکه چې مونږ کله لور شو مصر تک نه نوال به مونږ په زبان دی بولی کوم چې غلام څوک اخلې په بس زمونږ د پاره دغه تجارت پوره دی زمونږ نور تجارت تاجت نشته ښه ځکه ډېره غټه پیسې ده ښه دا مطلب دی چې واسرو بتان پټیو ساتو حالت یوسف علی السلام دا ولي بتان د دیو جنا چزان لیتنا سامان جوړ کو ځان لیتنا د تجارت مال جوړ کو الله وی کار څه چې جوړاوي خو زبا دې خپل ځای ته رسوم خا کوي هر څه چې کوي کوی ته ورځوي کڅوک تنه سامان جوړاوي کار څه کوي خو لیکن زما پیسې نه بدلی خا نو ګوراږي وی غږ مکوي تی به مونږ په مصر کې ډیر په غټ دام خرڅ کو کنه خا نو دا اثر روح دا معنی نه دا چې یوسف علیہ السلام په جامو کې روان غوښتو او په لاشتک کې ابند کو نه نه دا ونه دا خبره وی چاته وایې ما چې دا غلام دې دا مونږه مونته دې او اسې څوک په ځبانې دا आवाज نشي کولې چې دا دې غلام دې ښا ودې په دې ششو پنځ کې لګیا دي اذی کې رونو خبر وخت د کوی د حال نزان خبرو کنه ښا او ولې غم کو سره وو ابا دوی د مشر پکې ډیر زیات ترسو پړل کې نه بولی کله کله سره ټوډه مو ډه عمر وړه يهوزا ښا دغه وخت کې غیر علی چې کوی ته وکاته نو څوک پکې نو رامن دې کړی دا ده کټمار راغلی کوچیان راغلی د افغانستان نه او ورشه چې دې سره وګورو چرانو هغه غي سره وې دا کم دی او هغه دا خو دې کوي کیو یا په کپور دی ګاره وې دا هم مونږ تخت لراوستو هاذا غلام عابقن دا غلام عابق دې تختې دن کې مونږه ستړي کړو یره کاخلې نو اخلې بس یی تاو سره مونږه بیا نکو په یوسوم راکړو نو ها یا خدای ته پټیو سات دلرا په حالت بزوا پشان دی او سامان او ذقیمت والله علیم بما یعملون الله خپو په کارونو چې دی یې کوي وشروه نو خرڅ کو او پاکا فلوانی خرس که خواه خرس که یوسف بی سمانیم بکسن خدا سی قیمت سنا چه دیر لگو بخص ما نزل تا کوٹا نده گوره کوٹا پیسی خو حرامی بی سمانیم بکسن خواه بلکی لکشیون دیر لکشیون خواه و لگ قیمت سرا سو درائی ما معدودا روپے وی دشمار مبصرین وی اشل روپے وی اصل وی یا نلس وی وی 19-20 دس اندازہ وخا درائی ممعدودہ دا ولی دمر ارزان خرس کو وکانو فی من الزاہدین زکا چی ددی و سر محبت نو کنا دا خو چی دچائے ہوشی سر محبتی او ډيري خوخي او نیړ کیږي نو ګران ریټ وته وي ا دیغه ته ځان خلاصو نو دیو جنې وته بس وی چې تاسو سره کړو نو بس مونږ ته قبول او منظور دي ښا وکانو فی من الزاهدین دا ځان له خبره چې فقها او غیرن ختی دي دلته چې وګور آزاد سره خو نه خرسيږي او دا ذات سړی خرص حرام دی او داغه دا پیسې هم حرام دی مونږ وایو چې هغه ته چا آزاد ویلیو که تاسو ولته وایي هغه سره هم جګړه شروع کړې وې نو ها کتابونه هم راغسته وې نو هغه ټیک ده نور چې هغه ته غلام وي او رونو ته غلام وي نو نور ته څه غواړي دیو جنې خرص کنو من الزاهدی اګوره اشاره دې خبرې ته چې دې با دا باطل پرستو دې باطل پرستو دا حق دین وسمر ارزان خرص کن وری یوسف علی السلام خو بیا هم سنور لسل روپې ووي کنه ا دې ویني ته نو په جنازګا کې با په 50 روپې په صابون چکه او په ګوړه په دې باندې دین خرڅ کړو او په ختمونو کې په پیاله چه باندې دا دی دین خرس کرو کنخا دا ولی وکانو پیه من الزاہدین زکا دی سر دا دین قدر نو کن بیدتی سر خود دین قدر نشتا گواری خوا دا پیسی قدر و سرشتا دا من رسی قدر و سرشتا از دنیا دا دی سی دونو قدر و سرشتے خوا خود دین قدر و سرنشتا خرس کو پیر مال دولت پیرا جمع کو وکانو پیه من الزاہدین اغی چی کلا مصر تورا سیده کنا انو بولی شورو شوا دیتا بولی وی خوا چی او راشی وی که پچاس ازاری نو زمان دی خوا وی خوا بل راشی ناغوی که پا ساٹ ازاری نو زمان دی خوا او بل راشی که پا ستر ازاری نو زمان دی خوا خوا خوا بس بل چالو بینور کو بیا خوا دی تا بولی وی خواه بولی شروع شوا نو دا سی حد تورا سیدو چه داغا قیمت بیار چا سرنو نو چه داغی زمانی دا مصر دا بادشاہ وزیر مالو اخواسی وزیر مالو کنا نو سر و پیسا دی روا ناغو آغست بل چانش آغستی خواه او کور تا بوتو نو خوا سهولت و تحاصل شو فقال اللذ اشترا من مصر اوی اغسری چوی اغسط یوسف علیہ السلام پا مصر کی کورتے بوتو لمرأتی نوی وی اخپلی بی بی تا بی بی دیر خوا پا زور سر آتا اکریمی مسواو چو دیر عزت من ساتا زه او مکان د یوسف د زګور ډیر خیال ساتم د لډیر بهترین فس ګلاس پالنګ او فرشو بستر او دغه سي کپړی قیمتي توبه توبه د الله رب العزت څخه نه ښه وتعز من تشاء وتذل من تشاء اکرمی مسوا او توي ښه دا لکه خو اسی عزیز مصر ولې بانه کو کارونه الله کوي ښا او بانه ولې ګوري کنه ښا نو عزیز مصر بانه شو نو یوسف علی السلام د عزیز مصر کور ته لاړو دا سی په پناز او په خوشاله سره چې دا سی هغه چې زپسترګو نو لیدل ښا عزتمن ساتا زه او مکان دزو اساین فانا زمونږ الله ته امید دی چې مونږ له وړیره فایده راکی په دسره او نتخذه ولدا زمونږ اسیم اولاد نشته وبني سو دلرا په ولادت سره مونږ له پخوانی عادت څخه وګوره مصر سمرا مخکنه خبر ده خواه اوگا وقت که ده عدد پا خلقو که و چه پرزی دیه بیزان لزیه که ناغتبه متبنناوی یو ابنی اوخ پلزیه کنه یو متبننای حضور زان لزیه کرده یو بد دیو منگا زیه که زان ده خواه وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَا فِي الْأَرْضِيمِ بیا اللہ رب العزت پلشان ذکر کئی او خپل خصوصی نعمت چوگو رکنا اللہ وی دا زمان شان دے دا کاری سوک نشی کولے دا زمان دا صفت دا صفتون دا کمال یو صفت دخوا چیزیں میں ورکو یوسف علیہ السلام لا پز مکہ کیم مکننا دا سی زیو دا سی کور او دا سی خاندان چکورمو او نستیوا ولی عزیز وزیر مال کورو او ایکی بداغی زمانی چی سمرا علمونو او سمرا واقعات بو داغی طولو نبادی خبری زکنا نغاز دا پارام کورو مدرسا وان پلار دی ولی دا سره دی لنکری ما هو چیزتم ولورکو ولنعلم هو او تعلیمم ولورکو من تاویل الاحادیث دمانا و مطلب دا خوبنو یا دمانا و مطلب دا غی مشکل خبرو احادیث الانبیائی دا مانا دا ابن جوزیوی احادیث الانبیائی دا انبیاء واقعاتو سنگا بینام صبرو علی البلایا اغی کی دغا عبرتو چی پیغمبرانو دیر صبر کرے دے دخو دغی تا ضرورتو خوا دا قسم علوم ولا اللہ ورکل چی باغی کی با دا انبیاء و حالاتو او داغی صفات بو داغی نیک اعمال داغی اخلاق حسنہ داغی صبر و تحمل من تاویل الحادیث فاللہ غالب علی امره اللہ کامیاب دے پخپل کار کی که خلق ار سکی خو نشی کولے چی اللہ سکی نو آغا بکی گی خوا اللہ کامیاب دے پخپل کار و پخپل فیصلہ کی لیکن اکثر خلق نپوئی گی ناغی نور نور سوئی دا چل بوشی آغا چل بوشی اللہ ویس چل نکی لگا یوسفو ابس روغ موٹ را گئے دا عزیز مصر پکور کی اٹیر دا سہولت جون دی تیر که که لگو کٹیرو و دمخ کی حالات نو خو کنا سلورم مرحلہ ذکر کئی اغدادا ابتلاء پکور دا عزیز مصر کی حل سا پی امتحان را گئے او شہادت شاہد پا براعت یوسف پورا سوک پردے سڑے را گئے ہو او لگوائی اکڑا حضرت یوسف علیہ السلام عفت و پاک دامنی و براعت ثابت شو او حبیاء ورسر ورسر تازیز مصر تسلیب هم ذکر کئی اغه له فیصله کوي ولما بلغ شدو ورکلا چورسی د یوسف علی السلام ځوانه تا قوت تا پنځل سو کال تا یا پنځیش تو کال تا اته نا او حکم او علم نو ورک مونږ دتا حکما شریعت یا حکمن عقل مندی پورا چې څومره عقل یو بندل پکار دی هغه عمره عقل مندی ولا ورکړم هغه عمره قابلیتوم ولا ورکم او علم د شریعتوم دغه خبره نو حکمن د دنیا سره لګي د دنیا په کارونو کې مهارت او د دین په کارونو کې مهارت انسان رضا پکار نو وکذالک نجزی المحسنین اللہ وی زغز منگا وعدا دا ارچا سرا وقالا چه محسنینی خوا ام زغزی بدل ورکو منگا حق پرست خلق تا محسنین تا محسنین چاہتا وی نیک عمل چه نیک عمل کی عبادات کی او دا اللہ پا دن کی مصروفی خدمت کی و دلتا کی چاویلیو چیز حکم و علم اننا نبوت ولی ناخلے نجواب داو چیز کا ناخلو چی اللہ وی دا ما بدلورک دا بدلورکو مزا محسنینو تا عمل کو انکو تا دیوی او نبوت چیزے اگر دا عمل بدل ندا اخو دا اللہ فضل و احسان دا چی بچا باندو شی خوا اگر کسبی شی نده وحبی شی ده اللہ چاہتا خپل طرف نو بخی نو اگر پیغمبر شی دا نچی اگر نیک عمل کری نو زکا عدل تخوا اللہ ہوئی چما دیل دا نیکو عمالو بدلور کولا نو ذنی کو اعمال بدلا دا دے علم علم ورکی اللہ دنیا کی طرح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه سړیر پچلو پرې سلام طالب کړي واده دی یوسف نن هغه خزي چې دې داغي په کور کې اوسېدان راودت مراودت ستو چلول او بیا داسې خزوا چې دې ځان کله خلاصول شي ولي هو پی بیتی ها تی داغی پا کور کیو سیدو پولی دا کور دتیو وی بسو دا مصر تحذیب داسیو چار سو دا خدو کنا دا مصر تحذیب داو خوا چی سڑو پا کسنو که کور باو نام با دا خدو کمال باو ناغبام دا خدو کنور سو داسی تا دنیا پیسلی اغبام پی بیتی های زکاوی خواه اگه پورو بس اگه اختیار مطالبه اکلا دادنا دا نفس دادن چمال دانا نگوارم نورس دانا نگوارم نفس دانا نگوارم امراو دوا خواه دادی خزی نمو وی راعیل او خلق و تزلیخه وی خواه تینم نو ادغس ای کن اخپل نم دیو بنده جدائی دیو تباجی وی کن نراعیل نمیو خواه او دیر دیر قرطبی ذکر کری یوسف علیہ السلام او د دین په لاره نشو کول چې دی وته را شکینه خبرې به سره شروع کړې چې تعالی دا لمر خاسته شکل چا در کړې دی هغه به وته وی اتوانی ربي فی رحم امي تهمالا الله د مور په ګډه کې را کړې ها بیا بیا وتوی چې ما حسن شعرک د زمره خيسته ویختان دي څنګه ویختان هغه به وتوی هاذا اول شین یبلا من بدنی پیدا با په قبر کړم بیا خاور کی نور بدن وې دا پاسته غون دي کنه دا خاور کی دو تنه دي ټینګو ها په اوتوی چې د زمونه خيسته سترګې دل چا در کړی بي بهما انظر الى ربي په دازکه خيسته چې په دې خپل رب ته ګورم ما به اوتوی چې تکا ته ولي ګورې براو ګورا ما ته ګورا يوسف عليه السلام يري کما چولن بشم دکه جی پردو تا قتل حرام دی کنه خواه ادا غده اکی جو لازه و تواچو خواه وغل قتل ابوابا دمخکنه بندی کلیوی دروازیم دکه اگه حال باو دی جماعت پشانتی حدیثو دروازی کنه دری خود دی جماعت دروازی پی لین بانده خواه ادا غیر سمره چوی نو اگر ٹولی بندی کڑی وی دا سیر کوٹا نو لکه دی اندوانو چی او کوٹا ونو بکی بلا کوٹا ونو بکی دا غلط کن مطلب دی چی چا بیان کڑی دی خوا اوی ویواتا چی دل تراشا قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام پناہ غالم دا اللہ پزاد سرم انه ربي احسن مسواي یقینا شان دازه دا عزیز مصر چې زما مالک دی زما مشر دی ډیر خسته کړی دی زه او مکان زما ډیر عزت کړی دی انه لا يفلح الظالمون درې ما خبره ده شان داده چې ظالمان ناکامیږي. حریم په مطالبو کې درې کارونه کړیو، راودت، غلقت او قالت هي تلک. یوسف علیہ السلام په جواب کې معاذ الله اول خبر او کړه چې دا داسې کارون نه همونګه پالا سره پنا غواړو تختو چې خدای ما خلاص کې خدای ما تلاس واچي خدای غر کې ګما او تبا کې ګما لکه د لیوانو منډي وحو او معاذ الله سبحان الله وایو نو خبره هم بیا زکه وکړه چې اول خدای الله نوم دی او دا کارونه هغه حرام کړی دي نو موږ پنا واړو د الله په ذات سره. بل دا ده چې د احسان بدلا هغه ناشکری ده کنه شکر دی. نو دې کور مشر ما سره ډېر احسان کړی، زما ډېر عزت کړی دی، نو زه د هغه په ناموس کې خیانت نشم کولی. حضرت می داوی چې زمون خو الله ته ډیر امید دي چې مونږ به کامیابی او ظالم نه کامیابی. ظالم دا دی ها چې څوک ظلم کوي، څوک ګناه کوي، دا کارونه کوي نو هغه نه کامیابیږي. دا ګوره قران ویلی ها، او تاسو ګوره وخت په وخت باندې ها، نو ظالم نه کامیابی. ولقد همت به او یقیناً چې قص کړو دی خدای خو پورا قص کړو دی یوسف علی السلام وهم بها لولا را برهان ربي اذبم قص کړو خو کني ویلی دی هغه حجت او د خپل رب او دلیل او د خپل رب او قدرت د خپل رب ولیکن د سره حجت او د سره علم او حکمت مخکونه وی چاته نه او حکم او علم دغه تینوم دلته د برهان کې خور برهان نور څه نه دی. دغه علم او حکمت چې الله ول ورکړو کنه د شریعتو دغه وخت د ټاپ عالم کنه د ټاپ عالم دی ته وی ښه چې څنګه علم زیات دی نو عمل به هم زیات دی. او کدا ور سره نه وي نو دې هم بنداو اما بها قص به کړو ولیکن دو نکو ښه شرط او مشروط دی. روح المانوی وهم بها ولی بمقتضى طبعیت البشریت انسان دے انسان سرا لا نفس و شیطان پیدا کری نو طبعیت بشری دے تقاضا کئی کنا ومثل ذالک لا یکادو یدخلو تحت التکلیف. ہاں داوی چی ہم میں ویلی دے قرآن کو روتا او دا ہم مانا صدا چاسه خبره خیال کې راشي او بس چې څنګه راشي نو لړل شي ختم شي دې ته هم وي او په دې هیڅوک نه دی نیولې ها که انسان دا هم وکي د یو غټ ګناه د قتل او د زنا او د شراب او د جواره خو صرف هم قدرین او الله پینن نسی په هم باندې نیول نشته ها وسوم دا مسله ده نیول پا عظم و پا قصد باندی دی خواه چه خب پوره راداو کی حد آغی دو پار اسباب تیار کی لگا آغی چه اسباب تیار کن ند آغی مانا بدا سی نکو خواه یقیناً قصد کرده ہو دی خواه دی یوسف علیہ السلام پا حق کی خب پوره قصد و هم ما بی هم عظمم خیال کی راغلیو وکه نیوی لیدلې برهان او حجت طرف خپل لیکن خیال کې راتل داسه ګناه نه دي خو دې الله څوک نه نيسي ښا او دې دې کې خبري نعم او ځکه کو چې دې تفاسیر بس دا سوچ نه کړي کتابه ډک کړي ښا چا سویرې نه آی ښا د برهان نه څه مطلب دی. یوسف علیہ السلام قرآن از دیش ہوتا کچھ ویکا تو نو پلوی د خپل پلار د یعقوب علی السلام شکل وته مخامخ یو متمثل شو او ګته په غاخونو کې نیولې و. او هو ورګه چې بیا ار برهان رب ځکه چې نارسته شو الکه دا دغه ځای کې ټی وی چې هغه ته متمثل شو. ها څوک وی غایبانه आवाज شو غایبانه आवाज شو څنګه چوانا علیکم لحافظین کرامن کاتبین خا لا تقرب الزنا انہو کان فائشا علیکہ دا آواز تا کرو کو خزان خبری کی غیبانا آوازو شوئی خا خا بلا خبر ہوئی دادا کی خزی پدی کور کی بت پروتو نکل چی دی رازا اکلنو پاگی ہے پردوا چولا چی دتا ملامتا شما ورگا چی دی خوپٹ کما زنگو کی زنگو کی نا چی دا خلق خدایان دی خوا نوی یوسف علیہ السلاموی چی خوا تا دا خپل بوت نشرمی کی ازا با دا خداینا نشرمی کم یا خدای تو با دا کسی دی گوری خواه چی دا کم کتاب کینو دی زمکی لیر اپری دی خدای تو با فالتا دا قرآن یا تو ندی پاکی نسو کو داس ظلم کئی دا ظالمان خواه کنی چی تشی دا خبری وی کنن دا سوزول پکار دی چی دا چاوی دی دا ټول اسرائیلیات تی کذالک لنصرفا انو سوء والفحشان غور الله وی دا زمون غشان دی بیا بیا وی بیا بیا وی چې کوم دې دې صلی الله علیه وسلم برائت بیانېږي او عفت بیانېږي نو الله وی کذالک دا زما کار دی دا زما کمال دی لنصرف انو سوء والفحشان چډیر بیرته واړو د دې یوسف علیه السلام نه هر قسم ګناه اسوء گناہ والفحشاء او خیال د گناہ او بالکل دا په خیال کېدو نه راغلی دي تو ګور کنه ها دي تو ګور بیا د خلقو د نورو قصو تو ګور نورو قصو ته چې کتابونه لیکلي یوسف زلیخا یخذ توبه یار دا خلق پر ته خدای قیامت کې خی کنه ها من خوایو چې وسوي چې کونه په لګولې چې ظالمان یوسف ذلی خاصته وي ان د دې دا خیال دی چې دې دواړه په یو بل مینو وي خنزیره استا په شان ته و دا وی ګوره او یوسف هغه مینو هغه په یوسف مینو نه نه توبه توبه د یوسف اړه په خیال کې نه راتل چې دا سپیسو دا سوک ولی قرآن ویانو سو اول پاشا دیتے نکل عاشقا و معشوقا جوڑ کری دی کہ روی قیامت بشی کنا خیر دی تاب اومینو چطلا کما بلائی خوا چطا دمرا دا خدینا نہیں آرے گی چلا رب العزت قدم پا قدم دا غپاک دامنی بیانی چی کذا لکا کذا لکا اتو اے عاشقا معشوقا دا زکوانو چی ورئی کم کتاب کی وی نه نو بیا مراخ له ښا بند کې او چر تلری کې وی سوځوي چې پام بیا باندې بدنامي لګولې دي او لاوی لنصر فانو سو او الفحشاء نصر په سمانا ده دې ته د عصمت مقام وی ښا عصمت دې ته وی چې پیغمبر په خپل مقامي و کدته چرته سو ګنا راځي دا څه کنه د سترګو په نظر سره الله تنا په لواړی چا په لزا ا په لزا سره پورت صدا پلان دې ته ځل سره نشي ګوره ښا لنصرفا ا دې په خپل مقام باندې محفوظ لاړی دا د عصمت مقام دی ا د نور خلق په حد کې غي ته حفاظت او غذا دی چ ګناه خو یې ټوله دنیا ډکای په الله ته نتا ساتي چې تدی په لشه ته ډډه تشه ته سیټ تشه چې دی ګناه نه بچي دې سیټ تکي او عصمت دې ته وي چې ګناه ته نه سیټ تکي ابي امبران په خپل مقام نورینا صرفان وسوء والفحشاء وګوره چې کوم صحیح مفسرین دي هغه ټول دغه معنا کوي ښا بے زایوی چې زه هم نسمانه فل مراد به هم میل تبعی د طبیعت میلان او منازات شهواتی لا لقصد او د خپل نفس سره جګړه کول ځان څنګه ساتل او بیاوی روح المانی مزارک وی قال الماتریدی وهم بها هم خطره واذا قسمنا چې یوسف علی السلام بم کړو دا په زړه کې چې خبره تیر شي خطره وته وی کنه چې موږ حدیث کې ویلو چې لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطره بقلب احد زړه کې تیرې دل دا معنا دغه قدري فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذه عليه بدين ولشتا داود انسان د اختیار نه بار خبري دي ښا مدارک وي روحلماني وي وينما عبر بالهم قران ولي تعبير په هم سره وکړه قصدنا ارادنا نورسنا لمجرد وقوعي في صحبتي ښا اما فی الذکر به طریق المشاکلت بس صرف دی وجه نه چې مخکې هم تیر شوو نو قران کله کله مشاکلتن داسې کوي کنه ډیر زینو کې راغلی اما کرو اما کر الله نو الله مکر کوي نه دا مخکې مکرو راغلی نو زکه اثر دی را نو دلته کې همت به راغلی نو زکه دین هم تعبیر په هم سره وکړو نور د یوسف علیه السلام په خیال کې هم دا نور راغلی توبه انه من عبادنا المخلصين بشکه وو دا یوسف زموږ داغه بندیان چې ویل الله په زړونو کې اخلاص اچول دي من المخلصين مخلصینم نوې مخلص خایته وی چې ځان کې اخلاص پیدا کی ښا موحد چې ځان کې توحید پیدا کی نو هغه مخلص وی ا مخلصین اغی چې الله ول په زړه کې اخلاص اچولی داغه خلق او داغه چې شیطان ویلو چې بدی زما واسنه رسی یا الله الا عبادک منهم المخلصین بدی زما واسنه رسی خان شیطان په بیادت کړه دینو هدی وی داسې وکړه هغه سې وکړه عذاب یاوی شیخ الاسلام چود دلیلو علی انه صرفانو سوء چمخ که اللہوی چما دا غنه گنا دیر لره کڑه دیر دیر پا ملونو کو دور دلیل داری چه انو لم یوجد من سوء ددن ندب خکار شوی کنا سگنا سغلطی خطای بل و ان ولو وجدا بالفرض که ده دنس موجود شوه لطابعنه گره پیغمبرانو چه معمولی گونتی خطایو شی کنا نسمره توبیو باسی او دلتا نشتا نزکا چه شوه تی نده کشوین لطابعنه توبه ویستلیو کنا اولم یذکر فی القرآن قرآن که خدا چرتا ندی راغلی چه انو تاب اللہ علی چه اللہ پا دمی حربانیو کلا نا آدم علیہ السلام کړي وا زکال څه خطا یو کنه او موسی علیہ السلام کړي وا خود ته په حق کې هن دي راغلي کنه ها واستبق الباب دوړ منډ کړي دروازې ته یوسف علیہ السلام مخ کې دی شیطان ور پسې دی وقدت قمیصه اویش لو کمیس د یوسف علیه السلام من دو بورین د شا طرف نه راټینګاو یې کنه هغه راټینګ نشو کمیس وشلې دا غلا والبیا سیدہ لدل باب او منتو دی دوالو اغا مالک دی دی خزی دی دروازی سران بد دغزے کی اتفاقی کارو کل کل اتفاقی کار دی تو ہی کنخا چی دی دروازی نو تو اول تازی دی مصر دغا اور سرخ پلی او اردلی او مشیر را روانو دوالا دکا چوٹی شوا کنا دا وقت دس دولس بجی ادا کاری اولی دنو قال فیا سیدہ لدل باب ور سیدہ همین دی ویلی چکنی دغا عزیز مصر سنگا دی خزی خاوندو مالک و تویلی شی نو دی یوسف علیہ السلام مالکو کنا نا یوسف علیہ السلام کو غلام نو باغذ چا ملک ندر آغلے ذکر سیدہ ہاوی خواہ سیدہ ہمائی ندوی لکھا بس جسنگ آگی اکات ندی ملامت شو قالت دا ملامت شو قالت انوی دی خزیما جزا من اراد بی آلک سو ان ند سزا دا غچا چی رادک لری استاد بی بی سرا لبدکار الا یسجنا مگر سزا دادا چیز جیل تا دیوا چولی شی او عذاب علیم یادی ولی سو سخت سزا ورکلی شی گورو پیسلا زیزی می سر نکی سر دینا چی حق خود آغا دی چی غدا سی ہوئی ندا پیسلا کئی دخپل طرف نخا چی بس پدی دو خبرو کی پدی باین دما پیسلا دا یا دې جیل ته واچول شي او سخت سزا ورکړي شي نو رښتیا دا چې به ور سره کړی وو فالته یوسف علی السلام خپل صفایي وکړه کنه او دا سي چې ور سره گواهانو مو کنه نو خبره ډیره قوي شو ها قال او یوسف علی السلام یې را ودتنی عن نفسی دی مطالبه کړی دا زمانہ زماده نفس وګوره لو خيار خلق خبر ډیره لګی حکم او علم ښا لو خيار خلق لګه خبرې ډیر لوی مطلبې پکې ښا پد دومره وی چې هیرا ودت نی ان نفسیم مان دې کړی دی مطالبه کړی دا زمانہ زماده نفس او شهدا شاهد من اهلها گواہی ورکړه یو گواہی ورکون کی چې هغه د اهل د دې خزینه وردا څوک د دې رشتہ دار نه وکا او اکثر دا سکی کنه ښا ځکه اکثر دا ټول دا مصیبت څه ښا چې یو کار صحیح نه کنه ار زمانه کې دا ویو جدای چې د ملک افسران حاکمان په خپلوالو پسې دي ښا خپلوالو پسې دي چرته وزیري یا سم شي داسې لکه دا شو عزیزي مصر د چرته په مالدار کورنۍ کې واده کړی دی کنه نو دا ښځه هم د مالدار کورنۍ نه ده ادا مشیر چې وسره روانو دام د دغه کورنۍ نه وکنه هغه پکې بیا مشیر ګرځولې ښه ټول خپل خلق برتی کی انور جزان غریبان پاتش دا ځکه شاهد من اهلها هغه گواہی وکړه دغه مقیم مناسب او ډیر د ډیر لوی سوچ نه کار واغستخه عقل دی ته وی چې ته حالات ته وګوري حالات ته ښا او معلوماتو کې هغه مناسب بیانو کې ښا گواہی وکړا یو گواهان چې هغه د اهل د دې خزینه ان کان قمیص قد من قبل او چې علاک سره داسې کنه وی تاسو وګورئ دا قمیص کوم ځای نشي لیدلې وګوره تاسو کچریوی کمیت د یوسف علی السلام شری زل شوی د مخکنه پسو دقت بیا دارشتینی ده او هو من الکاذبین او دا سړی وای دروغجن کور داغي خبره مخ کې کړه ها وَإِنْ كَانَ قَمِيْتُ قُدَّ مِنْ دُبَرٍ او که جروی قمیت دیتو علیہ السلام شلیدل شوید شا طرفنا فکذبت دا دروغ جنر ومن الصادقین او دا سلید رشتینو خلقونا دی دا سی بیانی ہوکو اکیو سلیوی زو سوک پی جنمنا چی دا سوک دی انا خبری ما خوبتا از دا معلوماتو کنو ولی که دا شاعت رب نشلی دلی دا سوی زکرشتی نده چه دیتی نتختی دو او دا دی لاس لبل سوار نرل لمنی تی نوشلو او لاس که پاتشوا او کنه دا دا مخی طرف نی نبیا با دی زان خلاس آنو نکمیز بیوال شلولی دا برشتی نی پا دی طریقه بانده گو آئیو کلا اوز پا دی که دا مفسرین طول دا اقوال لکھا ابن جریر و ایما کانا صبیو ما کانا بی صبیین ولیکن کانا رجلن حکیمن دا معشوم نو اکد عیسیٰ علیہ السلام بلکه دا خو خیار سره او مشیر او عزیز مصر سر را روانو خواه دا غصی ابن جریر اموی کان من خاصت الملک دا دا بادشاہ دا خواسو نو خواه خاص سره او حسن بصری وی مجاہد وی اکرمہ وی قتادہ وی لم یکن صبیان ولیکن او کان رجلا حکیما معشوم نو او خیار سڑے او خو فیصلی بے کو لکھا بعض پا کی چتا دغا ویلی دی اسے چیغا سلور معشومان چپ معشومالو کی ازانگو کی خبری کلی دی چیو عیسیٰ علیہ السلام ابل صاحب دا جورے جو نو یو پکې دیو ما چولې دی هغه کې نه دی دا معشوم نو ولې کوم معشوم وي نو دا غتی تاجت نو چې کومي د شا طرف نه دا چلوي کله مخکې طرف نه نه معشوم کو چې خبرې وکړي با دغه دا معجزه ده دی طبيعت نه ښه عدل ته هغه پوره منسوبه جوړه کړی ده ښه او صرف دمریش کال لے چه قرآن دادو دی بیان تا شهادت ویلی شهده شاهدن اگر از آقا پا الپازو کی شهده نیشتا اخوی انکان قمیتو قدمین قبولین او انکان قمیتو قدمین دوبورین شهادت خواه از علا چه ویلی وی چه اشهادو دا گوایی کو ما نا پتاو لگی دا چکه لفظ شهادت نه په یو کلام کې او هغه تصدیق کوي هغه ته شهادت ویل شي ښا کلمه د شهادت پکیه کني وره تا کوم خبر رښتیاي نو دا نن به تا کې هودي شي ښا فلم ما را قمیص او کله چې ویل په خپل عزیز مصر قمیص د یوسف قدامین دوبرین شری دل شوید شاہ طرفنا قالانو یوی پخپل انو من قید کنو دستاسو چالاکی دام یرا غٹا چالاکی دام اپ پخپلو تولیو ان قید کن عظیم یقینا چې تاسو چالاکی ډیره زبردست ده د بند په حق کې د بنیانو په حق کې الله په مخ کې نه دا ډیره زبردست ده. اوس د دواړو میان کې صلح او غیره کوي او خبره پیسې لکې په دې ځای باندې ګور ډیره کمزوري ده ډیره عزیز مصر ډیر کمزور سړی دی ا بالکل د غیرت نه پاک دی کني ویلې به و چې ته به جیل ته ځې طالب سودا در کول شي جرم تا کړی دی نقصان تا کړی دی ګناه تا ته دی او ته وایې چې دې دی ویلې ګل شي جیل ته ویني سه جیل ته کې خدا خدا عزیزی مصر کار نده کنخا دا و دیر مضبوط سڑه گواری اگه دا پیسه لنشی کولی خوا اگه دمرا قدری کئی و یوسفو اے یوسفو آرزان هازا اس بات کو جانے دو بس دا خبر مکو خوا بس دا خبر مکو بس خوا آرزان هازا مخوانوا دی خبرینا ولی زکا دی که زمونگا رسوائی دا و دا طول خاندان شرم دی جامی را نووت برکن باس غق مکو خا آرزان حاضا ادا دی که بی جللی نو پستر گلی اوخ کرا غلی کنا چی روی مال ورسارا و ماس کنو سکتا زکا شوی دا خا آرزان ها لئلا نفتزحا دا خبر مکو و مکو زکا شرمیگو چون شرمیگو ورے خواد او غیت وی وستغفری لزنبی کی بخن غوارا دا اللہ نازخ پل گناہ دکا گناہ دکڑے دے غلطی دا نشوی دا نو بخن غوارا اگر خدای منی کا نخوا خدای منی خو کافران دی ولی حل تو سارا بوتان متانم منی کنا شرک خو پکشتا دے کنخوا مشرک منکر د خدای نه نه دی او شرک ور سره کوي یقینا یی ته د خطا کوونکو نه من الخاطئین ګور دلته کی سیغه بیا د مذکر راوړی دا من الخاطئات په کار خزا ده کنه من الخاطئین یی ولي وی دا د دې صورت فواصل دې ته فواصل وی ښا چې دا صورت ختمیږي ټول نو پیه پنون ختم شوی ده کنه مخلصین من الكاذبین من الصادقین من الخاطئین یا ذکاو که خاطئاتو نو بدبخت کاری ده ناغی سره برا برواد را گیا تا ده قرآن قل پساحت و بلاغت ده پینزم مرحله ده لا شورو ده خواه پیدنو مرحلہ ذکر کئی چیز زنانو گوائی پا برات یوسف علیہ السلام باندی ارست راضی ولیکن دا زنانو دا مصر لعن تعن پا ذلی خبان دیر با دیر راضی دیر سپکی شورو کری چی خبر شوی تدی خوم یو بلتنیت خنی کنا امالدار خلق خطول دا غسی کنا چو اخراشی نو جوړ بیا بلاسو کی نو خزه شورو شو په مصر کې خاص خاندان والے خزه ها او وی چې وګورړي رغټه غلطي وکړه او د غلام نه مطالبه کړی دا په دې خبرو کې ډیر سپکا کړی دا ها وقال نسوة فی المدینه امراۃ العزیز تراوید فتاها عن نفسی وی اغڑی رو زنانو پدی مصر کی خاص کورنے مالداری کورنے دو وزیرانو دو مشیرانو پدی خواب پدی مصر کی چو گورا خضا دازیزی مصر چی دا تراوید فتاها مطالبہ کئی دخپل غلامنا لنفس داغم قد شغفها حبا یقیناً چی ننوت دے اگی پردی دا دلتا محبت دا اپردی دی دلکی و پردی نو شغاف وطوی نگور اگی تا دن نشوی دم رب زیادا اِنَّا لَنَرَا فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ یقیناً چی مومنی دی لرا پخکار غلطے کیم ظلال مبین سمانا اگی گم رجی ستوی دا کافرانو سو گم رجی دا نظلال مبین دلتا کی دی رسمی رواجی غلطے توی ولی بچر غلام نوی چر تا دی پشانتی دی جوگا سڑیوی مساوی نو بیا ایس خبر نوا و غلطی دغدا چی غلام تا گورا دی تا ظلال مبین ویخا نو گورا پہر لفظ کی ورلا پورا پیغور ورکی یوی امرات العزیز معمولی خزخونه ده کنه دلاری کسی نا امرات العزیز او خیدر نکلخا دیلس بکار او تراوی دو فتاها دو غلام نمطالبه کئی عن نفسی دو نفس داو او بیا دمر وقت شغفا حب آلی ونشوی دا وی مونگا خودی تا بلکل غلطی وایو مونگا دی پا حق کی نیو خوا دی پا پیور کی نیو لفی الظلال اگی تا پتاو لگی دا جزو کو خزو پا دی ڈاگا پا چچ کی واچو لما اس پک اکڑی ما دا بانی نا توبہ توبہ خدر اوڑی ربا دا خبر ناوز دا خپل زن حفاظت کئی کانٹرول کئی ارزو کوئی گی پدی باندخا فلما سمعت بمکرهن کلا چی خبر شوا زلیخان پدی سپکو سپورو او پدی لعن تعن تدی زنانو دا مصر باندی ناکو لعن تعن نو مکر و تولی ہوئی مکر و تذکا ہوئی چی اغه دا سکړه او دا الله سزا ورکړي ښا چورګه ته زمو پیغمبرانو پسې منډي وای او دا غي کوشش کړو رسوایې چې ته تا رسوا کما ورګه چې خځه در باندې خبر کما ښا دوی ته زکه مکر وی چاري اغه دا خبرې چې کولې نو اغه په خنیت نه کولې مکر راغسته وی چې په خنیت نه یې کنه اغی پا دینیت کولی چی رسوا کولی شرمولی کنفا نو ارسلت الین استازی اولی گل چی یو تیوی تلر شپلانی تا بوی بل تیوی تلر شپلانی ارچا تی جدا جدا استازی اولی گل خوا واتدت لہن متکان او تیاری اکا دید پارا زیونا دا ارام متکا چی بنده باغی تکیا والی کنا که تکیا پی وی او کنوی خلکا دا دید پارا والا تیاری شوی خان نو دیر خیستا زی جوڑ که اداغی زمانی سر مناسب چی دا ناستی سوو اخو گور شایی خاندانو ناغی والا برابر کلو متاکا ان فاتت كل واحدة منهن سكينا اور ایکلو ہری ویلا پدی کی خلاص کی جدا جدا چاقو جدا چاقو تو والا دا چاقو تو والا دا چاقو او دا امیوی و تکی خودی دا چاقو یو لذیذ پار ور کلو چلا سنا پکٹ کی نا دا بیا په کارو چې غي په فار یار کټ کړې وي چې دا دې مونږ له چاپان دې ز پار را کړیو چې مونږ په لاسونو کټ کو دا دې مونږ سره بدو کړو نه غي دې نو ور کړی هغه خو ډیر عزت کړو ګور دې تډیر عزت وای ښا ټیک دا د دین خبره نه ده خو دنیا خبره ده کنه نو بګار داري چې مونږ ته نوم عبرت واخلو چې ملما کینی او میوی ولا راوړي نو روغی موټي به و تکدیخه او چاړ ماړ بول ورکی چې ځان له کټ کېخه کین ځوانه دا که ټکه دې که خربوزه دا که سیوان دی او که کیلی دی ارزی بس وی پس دا کٹ که زن لکٹ که خوا دا دیر عزت تی خوا او دا عزت نده چی تی کور کٹ که مجموع ڈکی که که اگر رو جماعتی کار سی منگ دیو جنب بل دی که رو جماعتی تغاڑا نکتو کنا خوا چی اگی پا تحذیب نپوی گی نو نو کوری کٹ کلی برابر کلی پستکی تلی ری کلی نو اگر دو بندر ناخلی بولی شیطان دے کنا پس وسیعی کئی چیر الاس بے پاکو کنا چی دے کلی نا پستکی لرکاو کنا ادے پا گتو کیاڑو لرالو نو چلاس بے پاکو کنا اچی دا اندوانے کٹکول رالا کٹکول چلاس بے پاکو کنا او کله وته شیطان وی ویسه نه چته زو کامی او په دې پاکه کړی خدای ته دا نه ښه کنه ښه کله چې چاله میوي راوړای ک پښمنی یو کو او جماعتي نوروغ میوي وتک ده ښه او چاله ول ورکوي چې نن لیکټ کا دا څومره دې عزت خبره ده دې کې چته ګنا نشتا ما تا ته وای چې دا شیطان کار ده کنه هغه بند نه پری دی نو نبی آبا دا غصر و جماعتی پا پتو سترگو بے خورینو خوا توبا توبا دیلے داور کریوی دامی وی خورین خورین او علامہ ابن قیم وی چی دا کمری تننو تا یوسف علیہ السلام تا اڈی ریسار شوا دا ولی اغی سنبالو کنا ادا دا ملکو التخو هغه داسې دونه نو هغه سنبال کړه ابي ازر راو وتا هغه ته आवाज وکړ وقاله تخرج علينا او دې خزي چې يوسف سره وزا ملمني راغلي دي او ساپه انتظار دي نو بس کړه هغه خنوم د غلام او د نوکرو د خادمو نو هغه د خپلو مشرانو خبره نه منله راووت نو خو ډېر په عزت او په وقار کې ښه وګوروته چې د پیغمبر دی دی او پیغمبري به ورته ملاویږي نو چې د هغه به څومره وقار او عزت و ښه ډېر په وقار او په عزت کې راغی فلما رأینو کله چې ولیده دې زنانو د مصر یوسف علی السلام اکبر نه وو ډیر لوی او غان په خپل ځل کې فقط ثانه دیهن او د ډیرې به خدای په جبان دی به خدا شوې نو غوسې کړل خپل لاسونه وقلنا وی حاش لله سبحان الله معنا دا الله ډیر پاک ذات ته ارسو بے ویلی خوا دا خو یو حق پرس خلق چی داغی جبا پا کانٹرول کی خوا ادا نور چی دا سو پاک بندوی نی کنا نبت دخلین خسوخی جی نسوکوی آو کنا دا دنیا دا چا دا مخاب آدا دا گورو دا بد دا شیر خبر بے دخلین اخی جی نو یہ سر یو سر خیستا شو اخکولیشن دا دی دا مطلب شو دا دنیا دا دا مخابا دا دا خدا دا دی غلط و خلق و عدد تا دی چه قرآن سره تعلق نشتا نو دا خبر و کانٹرول یا نشتا دا دی خبر کئی چه اغیی تسخکاری نا و حدیث کرا غلیو چه خبا دا جهنم یا انترسی دلی و دی یو خبر باند ایوی چه پاک یو دامان حاشل اللہ پاک دے دا یوسف او دا اللہ تابدار حاش یوسفو منقادن للہ په زبان یو ګور څوک تهمت پوری کولی شي یا خدای پاک دی یوسف د الله تابعدار او بنده دی او نه دا څوک بشر دا خو انسان نه دی ان هاذا الا ملک کریم نه دا مگر یو فرشتہ عزتمند ده ځکه دا ټول خویونه او اخلاق او غیره ظاهری او باطنی حسن جمال وغیرہ دا د خلقو په زړونو کې راغلی ده چې ملائک دغه سی ویخه در چا په ذهن کې دا پرسته ده نور ځانه چې کنه د ملائکو نه څوک خیسته نشته دی خو دا مبذبذرین ذکر کوي خازن وی ول مقصود من هذا اثبات الحسن العظیم چلا اور دیر ری حسن ور المفرد لحد نبار لیوسف او بیا ولی وتو چې ملکن لنه مرکوزن فن نفوسی دا په نفسونو کې خبر راغلی دا چې الله شی احسن من الملک چې ملکو نو څوک خسته نشته ها غیزه کو ته نسبت کو دغه سي مظهري موي لان الجمع بين الجمال الرائق چو بندلا الله داسي باطني برکت ور کړی جمال والکمال الفائق او داسي اوچت کمال ول ور کړی والعصمت البالغه او داسي پاک دامنی ول ور کړی من خواص الملائکه دا ټول د ملائکه صفاتونه دي ښا کله چې هغه ولیدو نو خوځو ته وی تا ولی الا سنم ولیدو ها قالت وی فذلکن الذی لمتننی فیه دا هغه بند دی غلام دی کنعانی چې تاسو ملامت کړی ما په دې په محبت کې ولقد راوت عن نفسه امام طالب کړی وا د نفس د زو دروغ نه وایم فاستعصم د نیک بندا ځان بچ کو دا څه ځان بچ کو چې زما تاړو دا څه نه حسنه ګوره کوم باب دی فهم عصمت او فاستعصم د اخري سټیج دی ها د ځان بچ کو ځان او ساتو په خپل ول براءت بیانې ها وګوره هغه ستنه صبر نه ده ولئن لم يفعل ما امره کچری ونکې دې هغه عمل هغه کار او مطالبه چې زده ته امر کوم ليسجنن ذي بجل تواچول شي وليكون من الصاغرين او شي به په دنیا کې ډیر ذلیل ده ته د عزت بنی حاصلو دې په خپل عزت نه پويږي وګوره په دې کور کې زده سمره عزت ته چې زمونږ نه چې زده نه سیوا شي نو مونږ یې ځان تکیزو جوړو زده دې پالنګ ته ګوره او زده دې لباس ته ګوره دومره امتیازي لباس څوک چاله ورکوي لکه مونږه په دې په خپل عزت نه پوهیږي نا نور به هم ورتوي چې خان دي ستاسو را قدر کوي او عزت کوي او ته دې خبره نه مانی غریب عمر سره سر واړو ها چې دا خو ګوره ته یو غلام وي او په میله کې هر څه دي نو چې دی واغسته او دومره ستا قدر او احترام کوي کنه نافرمانی مکوا کنه ها ځکه چې بیا به ته دا سهولت نه یې حاصلو ګورې دا ور چا په کې دا سيزان تر نزدیک نو ته به وي هی بدل ته نه خوشاله موږ سره ولر شو خو موږ دې کور کې خپل ډیر د دین او چت ځای دې زمونږه ډیر لوی کور دی دا چل به کې ها چل به کې دعوتونه شروع شو ها قال او یوسف رب السجن احب الي ازما ربا دغه جیل چې دی اروخ وای کنا چې جیل ته ودی واچو جیل ته ودی واچو دغه جیل می ډیر خوښ دی دغه ما ته ډیر خوښ دی مما يدعونني له دغه کارونه چې دی ټوله اوس ما ته دعوت راکې يدعون جمدا ورس ټوله ما اور خو یو واس رب عزیز مصر اوس غنی شوی نو یال الله زخه ځان نشم بچ کولې نو دا جیل زما خوخ دی داسې ویخه ادا سنوي چې دا جیل به ما بچ کی دنو علی السلام د دې په شان خنو کنه چې وای دا غرب ما بچ کی نه نه توبته یوسف علی السلام دا عقیده ده چې الله کته ما نه بچ کې نو زه ته نه په جیل کې منشم خلاصې دي دیو زین شم خلاصې دینه وسو خلاصې دا سه هر بند دی وای چې الله کزه په قلاګانو کې ما کزه په هر ځای کې ما چې ما سره ستا تعاون نه کنه زه نشم خلاصې دا باقی ده ساتو ها هر وځ ما دا جیل می ډیر فخ دی ما تقدیر دا غنا چې دی مال دعوت را کوي ویلا تصرف عني که دهن او یا الله کتوانړې زمانہ ګور دا چلونه پرې بونه زديم ډیر لوی چاله کیږي کنه که دهن ها تصرف یا دی اسبویلین زما په ځان اعتماد نشتا ډیر کمزورم زب اورسم دیتا واکم من الجاهلین او شم باب جاهلانو کشمار ری الله ما بچ کی ګوروت ها دا داغه دعا ونه ها نو زه سہولت نبیا مصیبت لراوی ها پس جاولو ربو پس قبول دیاو کلا دد پارا رب دد پس رفانو که دهن دیر لری کو وایڑو ددن آغا چل او فریب ددی انو والسمیع العلیم بیشک اللہ دیوری دن کے پار سبان لپوا دا مرحلوہ وما پینزما نشبگم ذکر کئی چی جیل تطلل او مرگرو سرا داغی دا خوب تعبیر استل و جیل کے علتا او غوال سبب کردی دل دا جیل دا وطو دا پارخا و دا عام قانون دی دی خلقو چرتلی دلی کناس نوی وی چکل دی یو سری د کمال جون شروع کیگی نور سره خواه کی زوالو می خسو کیوی نی نا دی خوی زو وزیر شما زو مشیر شما زو بعد صدر شما فلکه خواه کی در پوری دغن خطه دی زوالو د هر کمال سره زوالی خواه در دین خالی کیگی نا نګور یوسف علیہ السلام خوراغه سہولت زیتا خو زوال ور سره وکنه نه وس کار شو نو ذکر نه راوته جیل ته راغې او چې څنګه د کمال سره زوالی نو د زوال سره کمال می ښه زمور پرستون ختی تد الله شان بس ښه کله یو غلبه راشه کله بل غلبه راشه ودخل معه السجن فتيان داخل شو یوسف علیہ السلام سره جیل تا دو تنا دو قیدیان دو جیلیان فتیان او داوی داغی مصر دا بادشاہ ریان داغ خپل خلقو یو داغ پا ڈوڑے مقررو خباز اب اللہ داغ پا شراب مقررو ساقی داغ دو تنا او و چرته شکایت پیوشو چې دی بادشاہ ته په ډوډو کې یا په شرابو کې زهر اچولی دي نو بادشاہ وی چې اوس یې جیل ته بوځه موږ به تحقیق کوو بیا تحقیق نه پس به له سزا ورکو نو بچ څنګه دی را لې جیل ته دغه وخت یوسف علیه السلام هم راغی دریواله یو ځای لاړ جیل ته پتیان او جیل کې عمر غریو نو دې دواله خوب لیدو قال احدهما کو یو دې دواله مرګرونه دا ساقیو انی ارانی یاسر و خمران زخوین مخپل زان پا خوب کی چنا چوڑو ما شراب شراب سکنه نا چوڑی انگور نا چوڑی نو خمر ذکر دی امراد تینا عنب دی داولی دا ذکر دیتا مجازوی پیتبار دا مایا اولو سرخا چې دې وشینه په راتلون کې وخت کې څه شی جوړیږي نو وسی وتاغ نو واغسته دا انګور نه شراب جوړیږي کنه ها نو هغه انګور ته شراب وي ها زوینه مخبل ځان چې نه چوړم یعنی انګور ما دا خوب لیدلې وقال الاخر وی غبل خباز نن بای انی ارانی احمل فوق راسی خبزن زوینه ما خپل ځان چې خمیزي د سر د پاسا ډوړې تا کوله تیر منو مرغان راضي اخر تختې ښه مرغان را شغل کیږي اډوړې تختې داسې وینه ما تا کوله تیر منو نبه نا ویتا ویلی مونږ خبر راکا په معنا دې خوب باندې او دغه بنده سره خډیر فکرې کنه صبر نشي کولې نو موږ له خبر راکا په معنا د دې ان نراک من المحسنین چابوي چې بلته ویلو کنه چرته د جیل څوک بل مشر سپورټن وغیرہ بو هغه ته ویلو کنه ونه یمون وینو تعالی ډیر د اخلاقی او خلقونه یره داسې اخلاق په بل چانشته ښه ځکه چې څوک راله جیل ته ناغي بدانوي چې دې قیدی دي هغه وایي چې دا راځي جیل څوک مشر دی ها ولې قطعده وایي چې کانه یوداوی مریضه هم چې څوک به بیمار وي زه نو لاړ ونه کې بناس وسره نو بس ضرب غلا دا علاج وغیرہ انتظام وکړه او چې څوک به دا سیولی چې تنوي براغلې او نوې چرایي جیل تا وړي غمجنی کنه زکه څه بناست چې سره خبرې نه کولې نو دې ولار نو هغه ته به وی هره جیلې ته څوک دا ویل شي ویار اورا ولې غمجنې په دې باسم د جیل نه ناغه ورشا دا سیا سره پیدا شو چیلو دا دې به زمواري څوک ونه نو او بیا بیا وته وی ګوره چې جیل ته څوک راشي کنه ناغه دې بالکل دانوي چې زه به کله به وزم ما تاسو ورو دې پاتې شوي اوا دا موه ګوره نو یې سوې ما دا وای چې زه په دې جیل کې یما یما تر مرګ به یما اړه به در باندې وخت لري خانه اګه ته دا سیر وخت کې سر ځوانن کړی نو بدی چل خو وخت نه تیریږي نو سړې وې دا سیر رو رو غر او راو غر نو خوشاله به که ها و يعذي حزينهم جساس وې ها او ایتهدو فی عبادت ربه کی چې دین او فارغ شه کنه نه په لبه زر مصلو غوړ نو په منځ به درې ځو نو خلق ویجی بسڑی دی سمرہ دا دین پابند دی دیزکوی چیننا نراکا من المحسنین منگا ستا پشان سڑی پا دی جیل کے بل نوی نو خوا نو تبا دا خوب تعبیرم دیر خوب باسی دا داگا وقتنا خلق مولان نتا پوسو نکی خوا قال آو یوسف لا یاتی کم آتو آمن نبرازی تاستا آتو آم نبی راغلی تاسو تاغا توام دا جیل ترزقانی هیم چی در کولیشی تاستا روزانه دا مانا ها دا جیل توام وی پلس بجی را دی ځکه ستو عامي خو چې پاتی پخ کړیو ا دمایو هغه داري ولا پخ کړی ته وخدای ته چا سره وی چې کته می وته نه تر ځقانه هی د دې لږه وخت نه ورته الا نباتکما مگر خبر بدر کم تا استوالو تا بتاویل هی پمانا د دې خوب یو زمانہ مخکې مخکې دې طعام نه مخکې ان شاء الله تاسو ته خوب بیان کوم ها او هیڅ خبر نه دا خو ډیر آسان خوب دی تاسو دې په معنا نه پوهیږئ او دا څه دی معنا به تعویل هی زما مخکې خبروم تاسو په حقیقت دې طعام باندې چنن به تاسو لکم طعام راځي نرچته وی خر وځاو اصل ګردا ان وزیر صاحب ډوډۍ کړی راخه نن وتا سره چرګانه او پولاګانې راضی ښا نن وتا سره دال او غوخه راضی ښا نن وتا سره داد ملکو نوې ذی طعام حقیقت به ته بیان کما بتاویله حقیقت ذی طعام دیو ته ولي وي دیو ته ډیر دو داد ته پاره وي چې دا خوب معنا خو ډیر آسانه ده حضر بتاست دا غیر طعام حال مخ کی بیان کم او جسنگا میویلی نوکہ سے برازی چی دی خک لکشی چی دی خوب مانا را دی خراز دی قبل آئی آتی اکوما مخ کی مخ کی درات لو دا دی طعام نا تاسو دوانو تا ناغیو بل سرو گوری دو پیر دا سر با جادوی نو دا کارو خلق پا جادو بان لکی کنا نو تو اینت جادو نده ذالکو ما دا علم چتاستوه ما مما علمانی ربیم دا بازی داغی علمون نده چرا کرده ما ترب زمان دا خو اللہ ما ترا کرده علمی چی داغ وقت و توحی که دا اپی غمبری و تمیلاو شوی دا خوا ذکوی مما علمانی ربیم دا ما تخبر رب یو قسم علم را کرده چی باغیر سوک نپوئی گی دا موجزی دی اس وطوئی چی دا علم اللہ ولی ما تنصیب کرده زکا انی ترکتو ملت قوم ما پریخ دے دن داغی قوم لا یومنون باللہ چیغی ایمان روڑی پا اللہ باندی توحید پکی نشتا و ام بالآخرت ام کافرون او دی دا آخرت مان دیو من کار کون کی دی توحید پکی نی نو قیامت ام نی دکا ٹول دکا خلقی چی شفعا و شفعا دکا زوتی خوا نو دا غیبا پا قیامت سی مان راشی نو ایما دا آغا خلق دین پریخ دی او اغی کی خودی امو کنا کدا نانبائیو خب بازا و کدا بلو دا دوارا دکا خلقو خوا ملت قوم ان کیو مزیو گرزو پا دغی دین کی نیم اخا واتبعت ملت آبائی او دروانی ما پا دین او پا طریقہ دخپلو مشرانو لیکن دو دنیا مشران نیادو ما پلانے بابا جی اڈینگے بابا جی نا ابراہیم آو اسحاق آو یاقوب اگی خطول پی جندکا نا پا مصر کی خدا دیر مشورو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام دا زمو مشران دي يعقوب عليه السلام می پلار دي اسحاق عليه السلام می نکره دي ابراهيم عليه السلام می کر نکره دي دا زمو دي اټول ته آبائی وي وګورو تا دا عربي لغت دومره وسیع دي چې دا اب اطلاق په څومره سیدونو کیږي نو دې سره ډېرې مسلې حل کیږي ها ها وسوی چې زمونږ د مشرانو دین څه دی هغه دا دی ما کان لنا نشرک بالله من شین مونږ نه چری لا یقنذیم مونږ له چری جایز نذیم چې مونږ شریک کو د الله سره اس شی ارزو جی کې انسان دی که ملک دی او کام بیا دی کا بوتان دی او قبر نذیم من شین بالکل الله سره شرک نه ذالک دا عقیده د توحید چې ده من فضل الله علینا دا د الله ډیر لوی احسان دی چې په موږ باندې کړی دی. زمرا لوی احسان په موږ باندې بل نشته نو موږ د دې بدلا دا کول شو. دا هر چا ته وایي پالن ناس یو په دې ټولو خلقو ولی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق په دنیا کې شکر نه ادا کوي نو شرک ور سره کوي. اوا پر په کار داو چې شکر ادا کړی دي نعمتونو ښا چې هر سی ول ور کړی لیکن هغه شرک شکر نه کوي نو شرک کوي لګ فرخ دی پکې ښا. ته خو تخپل نسب خو چېر تعارف خلق نه کوي هر ځای چې نو تعارف کوي کنه وي ول سره تعارف کومه ځکه پته نه لګي تعارف ډیر خوشی دی چې یو بل پیژنې نو بیا که خوله خوځي نو لکوټي په ادب به خوځي ښه تعارف کدا کاری ښه. اوس ورته مسله بیانې د انبیاو دا کار دی او ځکه بیانې چې ډیره ښایسته موقع ده ګوره توحید کله کله ښایسته موقع راشي ښه لکه ښایسته موقع یو دغی چې غم شوی خلق په اوجره کې ناستی کټونو کې کنه د غم کاری کنه نو دغه وخت په دې مسله ډیر ښه اثر کوي ښه. او یو لته چې مقبره کې وته مسله کوي ښه یا د اختر پر ورځ باندې جمعه پر ورځ د موقع دی کنه ښه. نیزو علیه السلام پوه شو چې دا ډیر ښه موقع ده ځکه یو خدای ما ته محتاج دی جدو و تصویم ناغب امانی زخو و تبدنویم او بلا دادا چیز خوب تعبیر با توباس ما ادیر متوجی شو تا خوا یا صاحب السجنی ایدو مرگروز جیل زمان ارباب متفرقون خیرون دا ډیر ګڼ خدایان ګډ وډ خدایان متفرقون ښه چې خلق او ځان لا مقرر کړی دي ځکه ضرورتونه ډیر دي چا د مرض لپاره مقرر کړی چا د مال لپاره چا د اولاد لپاره چا د خوشاله لپاره بس یی دار خبرې لپاره ارباب متفرقون او دا نه چې کني یو تن د دې ټولو د موارو ګرځي چې بس دا یو ولی نه دی دا سپیشلیست دی سب سپیشلیست چې دې مرض هم ښه کوي دې مال هم ورکوي دې اولاد هم ورکوي نه نه نه نو یو تن تکران ځکه خوای خدای د خدای نه انکار کوي چې ولې ټول کارونه به یو تن کوي نو دا خپل ضرورتونو لپاره هم جدا جدا ومنل ښه. هغه خدایان ډیر او ګډوډ خیرون بهتر دی خیرون د فیضی دی امیللہ الواحد القهار او کناغ اللہ چی یوازی دے او یوازی پر طول و زور ورن طول داغ دا حکم دلان دی دی طول داغ پر قبضہ کی دی طول داغ دا حکم او دا فیصلینا خلاف نشکو لیکن خوا الغالب اللذی لا یغالبه احد روح المعنی بیخا اگا غالب ذات او چې پاغه باندې څوک زور ور نشی کېږي زکه دا خلقم دغه څو ځای چې وته ناس دي ښا ما تعبدون من دوني الا اسمان تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نه مگر تش د نومونو سمیتموها انتم تاسو ولا نمونه خذي تاسو ولا آباؤكم مشران استاسو ما انزل الله بها من سلطان نذي نازل کرے الله د دې په دې الوهیت او ربوبیت او په خدای تو باندې ایس دلیل تشنو مون ندي دا تاګن بخش او هو درو ولي وای وای دا تاګن خو الله دې دا تاوي ورکون کې نا خو صرف اللہ چه ارسو مخلوق لورکی پیس باندی نو دی محتاج اکڑی خواه نو تا مڑی تا داتا گنجوه کلوی دلوی دی اولسم دوان دا نور بطول بودا گانی نو دیو پک دوان بس دا نمونا مختلف کلم بعض دیوان بابا وی دمرد تاولیا و بیزتی کئی خواه باو تا شیخ بابر بابا وی خواه چی دانمون کم دیوم خواه ایو پا پل جتا نوخار سا پل دی اخون پنجو بابا اکرا پورا کی دی اخون پنجو بابا تا وی خواه علیکا دانمون کم دیوم الا اسمان تشنمون دی سمیتمو آنتم دا ملکم زین راولی اغیوی مونگ خو نیو خبر مونگ ندیو خی مرا نویو آباو کم استاد پلارانو بایو خی تک داو قرآن کی نشتا حدیث کی نشتا ماند اللہ بیامن سلطان دا نمون خوا ان الحکم الا للہ نشت اختیار دا خیر او دا شر نشت اختیار دا کامیابی او دا تبایی دا مانا دا نشته اختیار د صحت او د مرض نشته اختیار د مالداري او د غریبين نشته اختیار د غم او د خوشاله الا لله دا صرف د الله اختیار بل څوک تعالی سنشي در کول ها امر الله تعبدو الا اياو الله باقاعده امر کړی دی چې عبادت مکه د بل چا مگر صرف د الله سورہ ہود کی تیر شو بار بار چا اللہ تعبدو الا اللہ خواہ ذالک الدین القیم دا چی میں دتا بیان کئے مرگروں دا غا دین دے دیر محکم اور دیر مضبوط اس مضبوط تے بالبراہین والحجج العقلیت والنقلیت پدیبان ار قسم دلیل پشتا دیکھا عقلی او نقلی او وحی دیتا دین قیم وی کنا مضبوط دین خدای ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی ادھا اللہ نا بلچا تمنڈی وی اغیط حاجت رواو کارساز دا مشکل کشا وی خواہ مسئلے و تا بیان کلا پا جیل کی گورو تا مسئلے توحید او رد شرک خواہ وسوتا د خوب معنا خی ولی ضروری خبر او شوا غیر ضروری به شي کو شوا کو نشوا خبر ده یا صاحب السجن اے دو مرګ روز جیل زمان اما حزکما هر چی اوستا سو د دوالو نه دي پس کی رب او خمر هغه بیا سکي په خپل مالک باندې شراب اگر پخپل ڈیوٹے بیا مقرر شی یسقی ربو خمرا دغا ساقی آدی خوا لیکن دا سی مخامخ نوی چی تو او تو ذکر دا انبیاء دیر لوی اخلاقی اگی سو خپکی نا وی دنور نیم خبر خوچ دا خوب چالی دلی دی دا اگی دا مطلب شی واما الاخر وارچی اگر بل مر کردی فیس لبو نو هغه پمپان سیکړی شي دا پانسی ګور ډېر په خوانې سزا ده هغه وخت کې پانسی کول فیسلو پتا کولو تیر مې راسې نو خوراک به کې مارغان د سر دا غن دغه چې پانسی به کنو بیا به زر نه راکو ځو په میاشت باندې باو افریدي چې سوړیو کې ها نړیر مارغان دی هغه په دې نه دی کنه ها انسان او نور څنګه ګوري خو دا وته بیان کړنو نو باز هم په سرین وی چې خبره خو هغه ووري دا یو بل سره وګوري نو چې وته وایو چې مونږه اسی ته ته وی مونږ خو نه دی لیدلې دا خو مونږ په تا باندې ازمیخ کو الله وی کار سو خو دقا سبکیگی خواه قضی الامر الذي فی تستبتیان فیصله شوی دی کار هغه چې داغه په حق کې تازه تپوس کړي او فتوا هم غوښتان بدلقه سبا کیږي د الله فیصله څوک نشي رد کولی ښا قضی الامر الذی ښا بیا چې کله وخت راغی او په کیس باندې پورا نظر وشو شو نو یو سړی پکې بری شو ساقی هغه بل پانسی شو دا فیصله واورول شو کله چې دی راوته نو یوسف علیه السلام هغه یو ته وی چې دا هغه په نیت باندې هغه په خیال کې وا بچو نو ته وی چې تلول شي کنه نو بادشاہ ته زما حال بیان کا زما حال روح المانی وی ښا کم حالو دا چې ما تاسو ته کوم مسله بیان کړه نو بادشاہ ته وای چې را په دې جیل کې یو ځوان دی او دا سه خواږی خواږی مسلې کوي دا سه خسته بیان کوي مونږ ته دا سه وی مونږ ته دا سه مسله بیان چې بغیر د الله نه چې څوک دی هغه سن شي کولی او یو لار سه کول شي یوسف علیہ السلام دغه مطلب وو چې دې دا خبر آل تاو کی نو بس یی خامخا خبره خوځه کوي کنه نو کې دې چې الله د بادشاہ په ازل کې دا خبر راولي څومره غټ کار به وشي دا انبیاء دا مطلب دی حدیث بل څه جوړ کړی دی وی یوسف علیہ السلام ورته وی چې ترلاسه نو بادشاہ ته وای چردا په دې جیل کې اوسړې ده او دا سه اجز بی ګنا ناس ده او سو کې سي نه کړو او يا خدای توبه نو تاسو سره وای چې دا سي وي دا خو تمره صبر دي چې کله اور په بادشاہ استاد راوي چرای ولې نو وي د نظم او او تاسو وای چې هغه تنگ شوی دي نه نه مړ دغه معنا نه ده هر چا چې کړی دا مطلب دا دی چې زما چې تاسو ته څه بیان وکړو دا خبره ته بادشاہ سره وکړه ها کفن دی وکړو وقال للذي ظن یوسف علیه السلام هغه مارګریتا چې د ګمان او انه ناج منهما چې دې په دې دواړو کې خلاصې دن کې او بچ کې دن کې دې سیوت وي اذكرني عند ربك زما حال بیان کا خپل بادشاہ سره اذکرنی یوسف علیہ السلام څنګه تنگ شوی دی او خپل ځان په حق کې کوشش کوي نبی ولدا سلام جوړ کړي چې نو ولیدا خو خبر نه ده کې اوسړي اسباب ځان لګوري کنا چرته دی جیل نخلاص او جیل خډیر سخت شي دی مونږ وایو ټیک ده خو یوسف علیه السلام نه دی هغه داسې نه دی ویلی ښه دی وی وهذا لا ينافي التوكل او دا وی د توکل سره مخالف نه ده ولی لأن الاستعانه تحت الاسباب جائز نو د مخلوق نه امداد غوښتل د اسباب د لاندې لاندې چې وبراکا جامع راکا ساړه رشوی کمبل راکا دا خو خیر دی کنه اسباب دی بین العباد کما قال لوط علیہ السلام او آوی الى رکن شدید ٹھیک دستا خبره همونگو آئیو چې یوسف علیہ السلام دغا ندی بھی لکھا چه بادشاہ تاو آئی چه سڑے دے بی گناہ دے دیتا ساجت ندی آو تاوی چه داما مسئلہ بیان کرا دا بادشاہ تاو آئی چه ارہ جیل کے او سڑے دا سی مسئلے کئی بعد بیار سے چکی گی پتا خو بیان دے کنا خدای او پاکی برکت اچھی کنا خوا حرکت کی برکتی کنا دو دی ظالمان غلی دی او خاموش دی نو بس نو مسئلی نسوک ندی خبر نو نتی نباس چا خبر دے نتی نا عمران خان خبر دے نتی نا پاکستان مبارک خبر دے ټول دغه سی خاموش ناس دی خوا کدا دور چاکو لے کنا دی مرکز کی نو سنہ سبتی جوڑ شوی ہو کنا گورا بیان کا حال زمان د خپل بادشاہ سره رب لفظ چې کله اضافه توشي کنه نو هر چاته ویلی شي ښا که بادشاہ دی نو رب الملک د ملک بادشاہ دی کنه که اسی یو سړی دی غلام دی نو رب الغلام او تویلی شي کنه ښا او که د کور مالک دی نو رب الدار دا اضافت خیر دی پوچی و سرسنی نو بیاوی صرف پا اللہ باندی چی ربنا ربی دید لفظ کی داشتا دیتا پانساو شیطانو ذکر ربی شیطان خو پا توحید باندی بدگنی نو یہ رکڑ داغنا شیطان چی ذکر کڑی ویدخ پا رب سران اگا ذکر اتنی ایر که اگا اصلی ذکر اتنی ایر که کن توحید پر شیطان لګر امی دی خدا خبر نکری کنه پریزی کنه ها څنګه ته ير کړو بس هغه ته شیطان خیالونه وکړو چې لکه ته ډېر بختور او خلق اوس راضی طالب مبارکی درکې یو کنه او ته د مخ کنه دغه وکا فون خنو هغه وخت کې هو چې زوینه مې نه سم کې او کټونه کې ده بلختونه او ګډه لال کې از درلما یا خدای ته هغه ته دا خبر واچونه بنده خو بیا په دغې کې کنه سمره خوشحالي نو د یوسف علی السلام خبره تلله یې راشوخه فل بیسا فی السجن بضع سنین نو پاتې شو یوسف علی السلام په جیل کې اوسو کالم دا داغو شپږم مرحله واخه عزیز مصر د کور نراغ جیل تران نو جیل کې مرګرو سره بیان وکړه مسلې او د خوب تاو بس اوس وما مرحله ذکر کړي چې هغه د لپاره سبب جوړیږي د جیل نه وته د بادشاہ خوب لیدل د یوسف علی السلام تعبیر استل او تعبیر سره تدبیر کول چې داسې بکوي داسې بکوي دا او ورپسې بشارت یریږه مې بیا رسو سنشته ها وګوروته دا وما مرحله ده ها د بادشاہ خوب لیدل یوسف علی السلام تعبیر استل او بیا تدبیر او تنظیم ورته خودل بیا ول بشارت ورکوته وقال الملك اوې بادشاہ د مصر انی ارا سبع بقرات زوینما وغواگانی په خوب کې ارا راتول راځي کوم راته نه خوبی ښا سیمان انډیری سربیزی دا سیدی چې تلې نشي ښا پیپلندې شوی دا سربی یا کولون سبن جافن چې زه ګورم نخری اغه لرا وغواگانی ټپه ټپه او لکه مفسرین وی چې دا سربیم راووتی د دریاب نه اور پسې هغه ټپیم راووتی واسه سی دا سی وګیږي اجول پدی یې شروع کړه یو په لمی ذکر لیدو پس ما سبل سمبلاتن خضرن اوینم ز و وگی تکشن او خریا بسات انور و وگیږي وچ دا څه هم لیدلې دي او بادشاہ ډیر پریشان او په مصر کې د خوب ډیر زبردست حیثیت وګره ها او کنه هغه وی دا خوب د وحی نه کم نه دی وسوم خلق ول دا مرتبه ور کړی دا نو اعلان کیا خپلې سمبلې ته هغه خپلې کابینې ته چې ډیر غټ غټ خلق پکې ناس دي او وزیران دی او مشیران دی او غټ غټ یا ایو الملو یا سردارانو افتونی فی رؤیا مالا تعبیر را که او فتورا که پدی خوب زما کی ان کنتم للرؤیا تعبرون کچری تاسو د خوب د پاره تعبیر استن کی نو د نور نیم دی موار مالا خوبا خامخا ځکه چې دا خو مالی زره ښه تاسو ټول ماته ناسی نو اول حق تاسو دی ښه ځکه د ملک ټول واړه د میخ سلور واړتی هغه تاسو خوړو نو تاسو حق نه دی چې تعبیر مال راکه نو را شو ګورو ته دایې په سوري باندې لوي شوی کنا انور تنی وتی کنا توبه توبه او ته ته وای چې کلاس ورورونو وینته نساسی کنا اډیر ځان آسان خلک ناری بادشاہ توی قالو ازغاسو احلام اوی غب وزیرانو سردارانو چی داخو خوبون دی گرد ورد هازی ہی ازغاسو احلام داخو خوبون دی پراگنده پراگنده ستوی گرد ورد چیس مطلب نئی اما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین نیو منگا په تعویل او په مطلب د ګډو وړو خوبونو باندې پویدون کیم کچا سم خوب لیدو نو مونږ بوله تعبیر وباسو دا سم خوب نه دی وګورو ته عقل خداوی چې غا سربي غاګانې لګې دلې اټپې خوړلې وې اته ولټه خبره کړې ده زګا دا ګډ وړ دي ښا بس هغه خو ته نزان ډېر پاسان اخلاص کړ او چنکارو کې نه جوړلا دار سه علاج دیخا وقال الذين جاء منهما او وی اغا سړی اغا ساقي چې مقرر کنه چې نجات مونته و پغې دوالو مرګرو کې وذكر بعد امتين او یاد یې کړو خپس د ډیرې مودینا ډیر وګرځ او یو کال تیر شو نورم ډیره مو د پسې یاد کړه نو هغه خلق ته وی بادشاہ ته وی ټولتا انا انبئکم بتاویله زب خبر در کم تاسو لا فمانه دی خوب فارسلون مولی کې جیل تا په جیل کې اوسړې او ډیر زبردست خوبونه او تعبیرونه وباسي هغه به ویلي چې ورګه پلانې بولی ګو پلانې دوی نه نه انور څوک نه پیژني زی پیژنم پس ګور نه فارسلون ذکو ایمولی گئما دا بل چا کار نه دی ها ها زتلار شم دې دې کې اندماج دی ډیر کلام پکې حذف دی ولي فارسلوه ال السجن فرا یوسف نو وی یوسف ایو اسدی هغه ولي گجلتا او غراغه یوسف سره ملاقات شو او ته وی چې یوسف یعنی یا یوسف ایو اسدیق ای رشتینیا یره هته دې رشتینې چې سم دی ویل نو قصې وشو ها ای رشتینی بندا ابتنا فی سبع بقرات سمانن وی گپ شپ بیا ولو کولمبیا مخبره دادخه یو سړی مقصد پس راغلی ناغه مخکیکی ها نوري خبره بیا رستو کوي دا اصول دي حق پرستو خلقو ها خبر را کوم ته بیان کوم ته په حق داوی وو غاګانو کی سربي چې خړللی دي اغه لرا وو غاګانو ټپو وسبع سنبلات خضرن او په حق داغي وو وګو کې چې تک شنه دي او خریا به سات انور وګي دي وچ دا سه خوب بادشاہ لی زل دي ډیره غټه پریشانی ده په مصر کې نو تمہ لازم انا راکا ځکه خلق په انتظار دي لا الی ارجع الی الناس دي د پانا چې واپس لا شم خلق ته لا اللهم يعلمون یوم انا چ خلک پوشی د دې خوب په مطلب باندې یو زمانه یا لعلهم يعلمون چې ته د دې معنا وباسه کنه نو بیا استاجت نشته دی تا خو ما تویلیو کنه چیرته لور شنو بادشاہ سره زما حال بیان ک اوس به هغه استاجت نشته خو کدا تعبیر دی وست نو خلک په خپل پوشی ستا پا مقام باندی، ستا پا شرافت باندی، ستا پا صداقت باندی لا اللہم یعلم وګورا اخلاقو کې ډېر پرخي ښه دا خو یوسف علی السلام چې بالکل لډوغه کې ونکو چې کینه ما تا طویل یو وګورا پر دې غم دوا او رسول یو تا چې دینو بیاړو شاته ونکاتو نه نه توبه تو درانه اخلاق خدای داسې ورکړي تر اګه وځ داسې شو د باندې نو سپکی او تبوی چې تخته نو باسم تا یا خدای قال یوسف علی السلام تعبیر واورخه د خوب تعبیر دی واورخه تزرعون سبع سنین ذئبا د اصل کې ظاهر کې خبر دی چې کاروانده به کوي خدا مطلب نه غواره کاروانده وکه نو معنی دا ده چې ازرعو تزرعون ذی فمعنی دا امر دخه کاروانده وکه سبع سنین ذئبا وکالا پرل پسې لګاتار دې کې به وقفه نه ښه او پټی کرے ازمکی کرے کرے او بس پسلونه تی وباسه وکالا پر لپس فما حسدتم ناغا چتاسو لوکے پو وقت باندی فضرو پی سنبولیم نفریه دے پخپل وگو کی بس غبلوی ما او شتری شرکوی ما دغسی فریده چی خرابی گی نا إلا قليلا مما تأكلون هم اگر لک تنوبا سے چ خوراک کویں د خوراک لپاره تنوبا سے دانی انور دغه سی پدی وگو کی دے سنبان او کو دامو نہ ڈکے مما تأكلون ها سمیاتی من بعد ذالک سبن شذاذن بیا براشی پس دی وو کالونو ابادنا وکالو نہ سخت شداد سوکڑا چیز سیو پکی نکی گی یا اکلنا ما قدمتم لہن چوب خوری دا کالو نہ ندی دا سخت کالو دا ٹپی غواگانی دی کا نخوا زیبا خوری دا نسبت گورا مجازن دے کنی دا کال کال با دا خلی دا چی خوری با دا مجازن دے خوا او بخوری یعنی ختم بشی پا دی که آغا ما قدم تم لون چه تازو مخی دا دید پارا جمع کری الا قلیلا مما تحسنون هم اگر لگ آغا چه تازو تی تخم جوڑاوی تخم قدری و پادشی نور با آغا ارسو دیوو کلونو کی ختم شی خوا میدان با پاک پادشی نگور دا خود تعبیر او تدبیر داشو تعبیر او تدبیر سوان تعبیر خود دغاو چه و غواگان سربی و کلون عباد و غواگان تپی و کلون سوکلا دغا سی وگیم دیخوا دغا تعبیر شو خب یاور سر دا چه دا پا وگو کی پریده او لگون تی لری که دیتا تدبیر وی کنا او سیوائی خبر شو اس ورطا بشارت ذکر کئی سمیاتی من بعد ذالک آمن بیا براشی پس ددی سوار لسو کالونا گورا سوار لس پرشو کنا داس یو کال آباد گورا عام آباد کالتوی او سانا سوکڑا کالتوی قحط توی داس یو آباد کال یو پیه یو غاسو ناسو چباغی کی با بارانون کی پا خلق باندی وفیه یعصرون اپاغی کی با دی دمر ترقیو کی چی میوا با نخوری گورا وی جستیو باس ہے خلدی خوگی گی وی جستیو باس ہے از میوا نبا جستو نو باسی دا اسم دا اللہ رحم دیکھا میوا سوک زور نخوری او جوسرونو سره دي او شربتونه تي وباسي څومره د الله رحم دي کنه اته معنا داومره فيه غاسن الناس او په دې کې به خلق او فريادونه قبليګيم او ځکه غوس مدد فرياد توي کنه نو خلق سوالونه به قبلی خوشحالي وي ښه ابدې کې وه خلق نه چغړول کوي نو دا اصل کې وا اوما مرحله ده یوسف علی السلام چې ذکر وکړه دا اتموای نیمه پوری دا اتما دا ها ادی کیسه دی طلب د بادشاہ چې دا راول دا سره په جیل کې پروت راول دی وګورل دوره قیمتي سره دی طلب دا د خلاصي ابیا د یوسف علی السلام د خپل ځان صفائی دا څومره مقام ده او سره د هغه زنانو په دویم ځل باندې گواهی او داغی پاک دامنی او د یوسف علیه السلام په حق کې خصوص او شرط باندې ښه وقال الملك اتوني به وی بادشاہ د مصر چراولې ما ته دا سره چې په جیل کې پروت دی فلما جاء الرسول کله چراوی د استاد د بادشاہ قال ارجع الى ربك ويوسف عليه السلام اغتا چې واپس لاړ شه نو وداسې زما تاسو زما معمولی سره احکار واپس لاړ شه خپل بادشاہ ته فسالو تپوستنو کان ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیهن چې سو حال د اغه زنانو چې غسکړي او خپل لاسونه ورا وا خډیر شیو نو خلقتا ناشنا خبره یادې ښه هر خبره چاته نه یاده وجډیر ناشنا یادت نه ناغوته یادې ادا خډیر ناشنا وا چې خلقو میوي پرې نه پرې کول نه لاسونه غوسکلو دا وګورو ته فکر نه پیجن نه پتی پیجن دی شي چې هغه لاسونه غوسکړیو دا وی تاسو نه ان ربی بکیدین علیم بشکا دا بادشاہ زما د دې په چلونو باندې ډیر خپویږي نو بادشاہ زر اډر وک چې راځم کې ناږي کې څوک ژوند دی څوک مړی وخه چې کوم ژوند دی نو هغه راځم کړی کنه نو تاسو ته نه کوي قال وی بادشاہ زما سر ما خطب کن سو حال ستاسو ډیر عجیب غریب او ډیر ناشنا حال اذن واتن یوسفان کله چې تاسو ټولو مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نه ان نفسه د نفس داغ ورته یو زلیخا خو یواز نه و دې ټولو به کې شامل وي ښا قلنا ټولو وي په یو خلو حاش لله او پاک دی او د الله تابعدار حاش یوسف منقاد لله پاک دی یوسف علیہ السلام او د الله نیک بنده دی ما علمنا علی من سوء مونږ نیو پوښوی په ځبان دی د غلط خیال ګورته سوء راغفه مونږ پاک دا ګمان نه دراغله چې په دې انسان کې او په دې بنده کې چرته د نفس او شیطان توبه توبه بلکل تویگن ده نفس و شیطان نشتا مرد دی تا سیجی با دی من سو او غلط خیال بلکل زمان پی ندر آغالی خواه اگر ده طولو طرف نده پاک دامنی رالا کشاف ہوئی تعجبن من عفتیه اولی لعظهابیه بنفسیه عنشه من الریبتی اغزان پخپلہ ډیر پاک ساتلی وو نو ټول خلق صفت کوي دا پاک دامنی د خپل ځان نه ده قالت امرات العزیز الان اغم پکې ناستو د کور میرمن قالت امرات العزیز الان حسحس الحق وی خزیز عزیز مصر چې وسو حق کاره شو بار بار حسحس الحق او حق کارشو بالکل زمو کې سر لرا حاس حاصل ا حق څه دی انا راوتو عن نفسه ما مطالبه کړی وا د نفس ته وانه لمن الصادقين. او دا یوسف چې دی دا دنیا کې د رښتینو خلکو نه دی چې څومره خلک رښتینی تیر شوی پیغمبران دې دا غی نه دی دا غی په ډله کې شمار دی. ها تر پسې لګیا دا یو خدای پاک دامنې بیان کړ په خپل اوس ور پسې وی چې دا ستاسو مخ کې می اقرار ولی وکړ د اقرار می ولی وکړ دا د دې لپاره چې په ما باندې د خلقو بدګماني و نو چې هغه لري شي. ذالک دا بیان او دا گواهی د دې لپاره کوم لیا علما یو زمانہ ده چې پوه شي زما دا خاون عزیز مصر انی لم اخنه بالغیب چې ما ز سره خیانت نه وکړي کله چې دیو په کور کې نو موجود نو ما خیانت نه وکړي او تا خو نه کو نه وکړي ولی ته یوسف ته دوا کوا چې هغه نو تختید نو ستا پاک دامنی ثابت شو ښه لم اخنه بالغیب ما خیانت نه کړي دنه په غیب چې دیو نو موجود پن اللہ لا یدی که دل خائنین او بیشکا چه اللہ چره نکامیابی چل خیانت کون کون او پخپلوی که دل خائنین خان نو قرآن داو دا حتو که ادا نوری چی خلقو سکری دا خلقو خبری بس طول دا روغ یوسف علیہ السلام بادشاہ شو او زلیخه بلار کې ناستا و بودنگا یو تبه وی بل تبه چه یوسف نو چاوی چه بدیلار رازی نو ویغا اللہ دعا نکلا او غصر ایوادو شو ولی اقبل سکنمون تو یا خدای توبا اگو خوادی نا تختی دلیو نو بیا دې سره واده کوم ادا دا ځوان شو او چې دینو زکریا علیہ السلام ځوان نشو انا دا هغه بیبی ښا هغه تعالی ویل چې کذالک دغه سی به اولاد به پیدا کی ابراهیم علیہ السلام ځوان نشو د شپږو شلو کالو اولاد پیدا شو ازلیخا به ځوان شو ښا دا ټول ضروري دی په دې اعتماد نه پکار ښا واخر دعوانا الحمد